NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Studentenorganisaties zijn blij dat de 1,5-meter-regel verdwijnt in het MBO en HBO en op universiteiten. Na de zomer kunnen de onderwijsinstellingen weer volledig open met beperkingen. Welke dat zijn, maakt het kabinet morgen bekend op een coronapersconferentie. De VS stuurt tijdelijk extra militairen naar Afghanistan. Die moeten helpen bij de evacuatie van een aantal ambassademedewerkers uit Kabul. De Taliban rukken steeds verder op en hebben inmiddels ook Herat veroverd, de derde stad van het land. In het noorden van Turkije is het dodental als gevolg van de overstromingen opgelopen naar 17. Door hevige regenval zijn in 4 provincies langs de Zwarte Zee huizen en bruggen verwoest. In Curaçao worden de coronaregels aangescherpt nu het aantal besmettingen oploopt. Zo wordt opnieuw een avondklok ingevoerd en er moeten op meer plaatsen mondkapjes worden gedragen. De Curaçaose premier Pisas heeft Nederland om hulp gevraagd bij de coronabestrijding. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Kifa Alouche. Goedenavond, Europees voetbal vanavond in Langs de Lijn en Omstreken. Feyenoord en Vitesse spelen in de derde voorrondes van de Conference League. De returnwedstrijden Feyenoord tegen FC Luzern uit Zwitserland en Vitesse neemt het op tegen het eerste Dundalk. Moet het kabinet meer doen om Afghanen die meehielpen met de Nederlandse missie hierheen te halen? ChristenUnie-Kamerlid Don Seder vindt van wel. Zometeen een gesprek met hem. En met schrijver en journalist Nando Boers praten we over zijn tweede roman, Breng me thuis, met Australië als decor. We zijn er tot 11 uur. Maar we beginnen, want al om 8 uur begonnen in de Kuip met Feyenoord FC Luzern in de derde voorronde dus van de Conference League. Arman Afsaroglu, goedenavond. Goedenavond. Ja, die eerste wedstrijd won Feyenoord met 3-0. Dus dat neem aan dat een makkelijk avondje wordt daar. Ja, nou, ik ben niet vaak sprakeloos, maar ik ben het vanavond eigenlijk wel. En dat komt door wat Feyenoord mij voorschotelt vandaag. Want deze club, deze ploeg is werkelijk onherkenbaar. Onherkenbaar goed, in positieve zin. Dus ze staan 1-0 voor door een prima goal. Zijn eerste voor Feyenoord van Alireza Jahanbakhsh. En ja, het is eigenlijk niet uit te leggen als je in mei ergens bent gaan slapen en je wordt wakker ergens in augustus en je ziet dan Feyenoord voetballen. Het lijkt werkelijk in helemaal niets meer op het Feyenoord onder leiding van Dick Advocaat, die misschien in Irak wel zit mee te kijken naar wat er hier aan het gebeuren is. Het is fris, het is fruitig, het is aanvallend. Er wordt ontzettend veel gelopen. Je ziet vaste patronen, je ziet driehoekjes, combinaties. Je ziet iets wat je jaren niet hebt gezien in de Kuip. Nu weer een aanval via de nieuwe Noor Pedersen. Maar deze aanval loopt spaak 1-0, dus naar de 3-0 van vorige week in Luzern. Ja, dat betekent dat volgende voorronde niet meer in gevaar zou komen. Dan heeft Luzern 4 goals nodig en dan nog de verlenging. Het gaat er eigenlijk voor Feyenoord gewoon om dit goed uit te spelen. Om dat hoge niveau vast te houden en om die goede lijn van de afgelopen weken door te zetten. Voorrondes dus al overleefd in die Conference League. Dat ging tegen Drita uit Kosovo. Uitermate moeizaam. Met een 3-2 in de laatste minuut. Een paar weken terug in de Kuip. Toen vorige week die 3-0 in Luzern. Toen zag je al iets waarvan je zei, hey, dat begint ergens op te lijken. Atletico Madrid was hier afgelopen weekend. Dat werd verslagen in een intense duel. Een oefenwedstrijd heette dat officieel. Nou ja, dat bleek niet echt over een oefenwedstrijd. Maar Feyenoord won hem wel. Ook dankzij een goal in de laatste minuut. Dat helpt allemaal wel. Om een nieuwe trainer met een nieuwe start. Om dat wat eenvoudiger te maken. En het lijkt erop dat Feyenoord met zelfvertrouwen speelt. En Sinisterra, oh, prachtig gedaan. Bal weer voorgetrokken. En daar staat Guus Til om hem binnen te lopen. Maar dat lukt nu niet. Til, die net ook alweer dichtbij een doelpunt was. Al 5 Europese goals gemaakt voor Feyenoord. En hij was al een paar keer dichtbij zijn 6e. Linssen in de spits bij Feyenoord. Dat is eigenlijk de enige positie waarvan je denkt, daar moet nog iets gebeuren. Want Arne Slot is niet tevreden over de aanvallers die hij tot zijn beschikking heeft. Bannies en Bozeniek moeten het doen met een plek op de bank. Linssen, net als vorige week in de punt van de aanval. Net als bij Advocaat, die hem ook vaak als spits gebruikte. Omdat die anderen gewoon niet goed genoeg zijn. Maar de nieuwe spelers van Feyenoord doen het goed. Jahanbakhsh dus, Pedersen en ook Trauner achterin. Nu weer een combinatie tussen Til en Jahanbakhsh. Maar daar zit de Zwitserse verdediging tussen Jordi Weerman. Die is opgeleid door Feyenoord. Staat in de basis bij Luzern. Dat dramatisch is begonnen aan het Zwitserse seizoen. 3 wedstrijden gespeeld, 1 punt en voorlaatste. Nou ja, dat helpt natuurlijk ook wel mee. Maar laat ik de credits maar eens geven aan Feyenoord. 33 minuten al ben ik aan het genieten van dit Feyenoord. Dit Feyenoord van Arne Slot. Dat het goed doet in de Kuip. En dus met 1-0 leidt in de eerste helft door een goal van Jahanbakhsh. Dit is de derde. Hoeveel voorrondes heeft die Conference League eigenlijk? We gaan nog even terug naar Arman. Ja, dat was even ongelukkig afronden. Want ja. Er zit erin. 2-0 voor Feyenoord. En het is de tweede goal van deze wedstrijd. En in zijn Feyenoord loopbaan van de man uit Iran, Alireza Jahanbakhsh. En wat is het dan? Oh, zo verschrikkelijk fijn dat je in een stadion zit met mensen erin. Ruim 30.000 in getal en die vieren het feest. Opperbeste sfeer in de Kuip. Dit is weer een uitstekende goal. Nu van afstand, Jahanbakhsh vanaf een meter op 18, 19. Haalt hij uit en buiten bereik van de doelman van Luzern. Vazo Vazic gaat hij erin. En zo wordt aan alle twijfels wel een eind gemaakt. Feyenoord gaat naar de play-off ronde van die Conference League. Twee goals dus van Alireza Jahanbakhsh. Streep. Lekker goaltje ook. Oké, daarmee is ook mijn vraag beantwoord. Ga naar de play-offs. Ja. Dan iets anders. Het demissionair kabinet besloot deze week opnieuw een groep Afghaanse tolken naar Nederland te halen. Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 vinden dat niet afdoende en die zeggen dat het kabinet meer Afghanen moet helpen. Samen met de SP, GroenLinks, PvdA en DENK vragen ze demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld om meer te doen voor Afghanen die meehielpen bij onze missie. Aan de telefoon, ChristenUnie-Kamerlid Don Seder. Goedenavond. Hi, goedenavond. Jullie vinden dat Nederland nog meer Afghanen moet helpen door ze hier naartoe te halen. Wie dan nog allemaal? Nou, het is belangrijk die mensen die Nederland aantoonbaar hebben geholpen en aantoonbaar bedreigd worden, dat die in veiligheid worden gebracht. Als het niet in Afghanistan kan, of er geen andere oplossing mogelijk is, denk ik dat we de optie open moeten houden om ze ook naar Nederland te houden. Dit gaat om mensen die ons geholpen hebben, sommige jaren lang. Het gaat om mensen die ons geholpen hebben, onze troepen geholpen hebben en nu eigenlijk smeken om hulp, omdat ze bang zijn om vermoord te worden, afgeslacht te worden nu de Taliban oprukt en zij als verraders gezien worden. Nou, dan vind ik dat Nederland een morele plicht heeft om de mensen te helpen die ons geholpen hebben. En dat betekent de mensen in veiligheid brengen. Daar waarvan wordt gezegd, ja, maar moet dat per se in Nederland? Nou, ik vind dat je die optie open moet houden. Omdat als je niet veilig in Afghanistan kan houden, kan het gewoon een kwestie van leven of dood zijn. En dus moet je zorgen dat ze in veiligheid gebracht kunnen worden. En daarbij is Nederland wat ons betreft een optie. Oké, ja, een optie. Maar niet, het hoeft dus als ze ergens anders veilig kunnen zijn, dan vindt u dat ook prima? Nou ja, ik vind dat Nederland nu alles op alles moet zetten om ervoor te zorgen dat de mensen die aangeven dat zij Nederland geholpen hebben, dat begon al maanden geleden met de discussie over de tolken. Maar nu merk ik dat er beveiligers zijn, dat er andere mensen zijn die om hulp smeken. En daar vind ik dat we alles op alles moeten zetten om die mensen te helpen. Als dat niet in Afghanistan zelf kan, en daar lijkt het niet op, dan vind ik Nederland een optie. Dus we hebben daar ook vragen over gesteld. We willen ook weten hoe groot de groep is, om wat voor wat hebben deze mensen dan gedaan. Het moet aantoonbaar zijn dat ze Nederland geholpen hebben, dat ja. Zeker. Wie gaat dat uitzoeken? Nou ja, wij hebben daar jarenlang gezeten. En voor mij is het een kwestie van het ministerie, enerzijds Defensie, anderzijds ook Justitie en Veiligheid, om ook te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Ik snap dat het lastig is. Maar, ik snap maar, dat we met de oorlogssituatie te maken hebben. Meneer Seder, u gebruikt een aantal keer het woord aantoonbaar. Hoe gaan we dat aantonen? Zijn er bij Defensie en bij de politie lijsten met Afghanen die ons hebben geholpen? Gaan we nou, de lijstjes af? Als het gaat om de discussie rond de Afghaanse tolken, dan hebben we al eerder het gesprek daarover gehad. En daaruit bleek dat mensen die konden aantonen dat ze Nederland geholpen hebben. Nou, dat kan door middel van inderdaad door middel van een lijstje. Het gaat er wel om dat al deze mensen ergens bekend zijn. Mm-hmm. Wij kunnen mensen niet, dat moet natuurlijk wel geverifieerd worden. Maar dat wat mij betreft kan het laagdrempelig, omdat dit gewoon een kwestie van leven of dood is. Dus ik blijf erbij. Mensen die Nederland aantoonbaar geholpen hebben, aantoonbaar bedreigd worden in hun die dienen veilig geherbergd te worden. En als het niet in Afghanistan kan, dan moeten we dat in Nederland kunnen doen. Ja, er komen natuurlijk ook aanvragen binnen van mensen die nooit met Nederlanders hebben gewerkt, doordat die situatie op dit moment zo gevaarlijk is. Hoe moeten we daar dan mee omgaan? Gaan we alleen mensen dan helpen die ons hebben geholpen? Nou ja, we zaten daar natuurlijk niet in ons eentje. Dit was een coalitie van verschillende landen. Deze opgave kan denk ik ook alleen maar in samenhang met de andere troepen. Het zijn ook mensen die, die meerdere landen geholpen hebben. Hè, die zowel het Amerikaanse, bijvoorbeeld het Amerikaanse leger geholpen hebben. Ja, en dan ontstaat ook de vraag, ja, wie helpt wie? Maar dit is iets waarvan ik denk dat de coalitie dat samen moet oplossen. Naar elkaar wijzen alleen is niet genoeg. Nederland zou daarin, daar moet haar verantwoordelijkheid nemen. Maar ik denk dat als het gaat om de vraag wie haalt Nederland actief op, dan zou het wel moeten gaan om een groep die Nederland ook geholpen heeft. En als het gaat om mensen die andere troepen geholpen hebben, daar in samenspraak met andere landen ook een oplossing voor komt. Hebben we enig idee om hoeveel mensen het gaat? Nou, dat is een van de vragen die wij gesteld hebben. Want het ging eerst, eerst richtte de groep zich op, of de discussie op tolken. Mm-hmm. Nu merk je dat er ook steeds meer groepen zijn die aangeven, ja, wij worden als raders gezien. En nu de Taliban oprukt, vrezen wij voor onze leven. Niet alleen wij, onze vrouwen, kinderen, et cetera. Dus ook dat is een van de vragen, om hoeveel mensen gaat het? Want het ministerie heeft nu al aangegeven dat ze het heel terughoudend zouden zijn, omdat er anders een niet beheersbare situatie ontstaat. Nou, voor mij is dat nog maar de vraag. Want we weten nog niet om hoeveel het gaat. En volgens mij moet centraal staan dat we mensen die ons geholpen hebben, dat we die mensen helpen en onze handen niet van hun af trekken. En dat secundair de vraag is of het om één persoon gaat, of tien of meer. Maar dat is een van de vragen waarvan ik snel, waar ik snel een antwoord op hoop te krijgen. Om dat vast te stellen, bent u dus afhankelijk van de minister, die u dan moet informatie moet verschaffen over welke mensen ons hebben geholpen. Nou, die gaan natuurlijk een zo'n klein mogelijk lijstje geven. Nou, ik ga ervan uit dat als wij de minister vragen om ons feitelijke informatie te geven, dat daar ook feitelijke antwoorden op komen. Dus ik ga er niet vanuit dat er een lijstje komt wat kleiner is dan wat er feitelijk heeft plaatsgevonden. Ja. Ik snap dat dat lastig is. We hebben met de oorlogssituatie te maken. En je hebt te maken met een definitie van geholpen zijn. Hè? Wie heeft ons geholpen? Aantoonbaar. Iemand die, ja, als iemand boodschappen heeft gebracht aan het kamp, groente heeft gebracht, heeft hij dan geholpen? Dus je hebt ook een definitiekwestie. Nee, zeker. Ik denk wel dat mensen die als verrader gezien worden door de Taliban, hè, die omdat ze samen zouden hebben gespannen of gewerkt met de Nederlandse troepen, nou, en die een gerechtvaardigde gevoel van een dreiging hebben, dan denk ik dat daarin ook moeten handelen. Het kan niet zo zijn dat omdat wij over een definitie steggelen, we over een aantal weken, of misschien zelfs over een aantal dagen, te maken hebben met mensen die gewoon die gemarteld zijn, of misschien zelfs erger, omdat wij er niet uitkomen wat een definitie is. Het gaat om een kwestie van leven en dood. Snelheid is geboden. Deze discussie speelt al maanden. Ik heb al maanden geleden met de minister hierover een debat gevoerd. En je ziet dat, nou ja, dat de actualiteit ons inhaalt. Er moet snel een oplossing komen. En daarom pleit ik ook om zo ruimhartig mogelijk deze mensen te helpen. Helder. Wanneer komt dat antwoord van de minister op uw vragen? Nou, we hebben gevraagd om dat zo snel mogelijk te beantwoorden. Voor mij is er ook een meerderheid dat overweegt om volgende week een debat hierover te houden. Helder, volgende week dus. Ik hoop dat als er een debat komt, dat er voor die tijd in ieder geval duidelijke antwoorden zijn. Goed. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Don Schede. Hartelijk dank. Gaan we weer even naar Arman Afsaroglu. Die zit in de Kuip bij Feyenoord Luzern. Arman, je had net allerlei woorden die ik ongeveer nog nooit van jou heb gehoord over Feyenoord. Kunnen de mensen in het stadion het al geloven? Nee. Er is verbazing overal om me heen eigenlijk. Dus jij hebt misschien al wel die eerdere wedstrijd gezien tegen Atletico van dit weekend. Maar ja, dit is dan nog ietsje beter. Omdat de tegenstand ook vrij zwak is, kan Feyenoord allemaal laten zien wat het kan. En dat is best veel, 2-0. In de 43e minuut, zondag was het meer strijd ook tegen Atletico Madrid. Overigens wel een tegenvaller dat de doelpunt te maken. Jahan Baksh net geblesseerd naar de kleedkamer is gegaan. Dat is even een tegenvaller, maar dat zou ook best wel kunnen meevallen qua schade. Omdat Slot vooraf al aankondigde, trainer Arne Slot, als het mee zit qua stand, kunnen we ook gaan nadenken over spelers rust geven. Dus nou ja, moeten we even afwachten hoe. Hele vroege publiekswissel misschien? Ja, dat denk ik niet hoor. Hij zal ongetwijfeld wat voelen. Maar het hoeft niet per se heel ernstig te zijn. Maar dat wachten we even af. 2 minuten nog in de eerste helft. Arne Slot. Ja, het kan heel snel gaan hier in Rotterdam. Nog even een standbeeld wordt voor hem gebouwd. Want het gaat wel heel hard nu. hoe Feyenoord speelt. Geweldige start van het seizoen. Zeker als die Conference League ook daadwerkelijk bereikt wordt. Daarvoor moet dan nog één voorronde worden overleefd. Tegen Esbjerg Elsberg, zoiets. Of Mostar. Die spelen ook tegen elkaar vanavond. En dan volgende week wedstrijd 1, de week erop wedstrijd 2. En dan weten we pas of Feyenoord die deelname gaat bewerkstelligen aan dat gloednieuwe Europese toernooi dat nog onder de Europa League komt. Dan heb je dus Champions League, Europa League, Conference League. Dat zijn een hoop leagues. Maar je krijgt er geld voor, dus zal Feyenoord mee willen doen. Anderhalf minuut in de eerste helft. En een hoekschop van Lutsen. Die tegenstander is overigens ook niet al te best. Ik zei al, niet goed begonnen aan het seizoen. 9e plek. Er doen maar 10 clubs mee aan de Zwitserse Eredivisie. Dus dat is niet al te best. 1 punt uit 3 wedstrijden. Speelde wel tegen Young Boys. Een paar weken terug. Weet 4-3. Dus ze kunnen het wel. Want als je 3 goals maakt tegen Young Boys, wat in Zwitserland de laatste jaren wel de te kloppen ploeg is, dan doe je het gewoon goed. Maar ja, overwinningen zitten er dus nog niet echt in voor deze ploeg uit Zwitserland. Er komt nog een vrije trap aan voor Luzern. Feyenoord in de laatste minuten iets meer terug. De vervanger van Jan Baks, overigens nog niet genoemd, is de Slovaak Bozenik. Die het niet veel speeltijd kreeg onder Advocaat. Ongetwijfeld zou hebben gedacht, nieuwe trainer, nieuwe kansen. Maar ook die nieuwe trainer ziet het nog niet echt in hem zitten. Want hij kiest dus voor een vleugelaanvaller in de spits. En dan weet je als spits wel, oei, daar heb ik wel een probleem. Want dan vindt de trainer mij dus minder goed dan iemand wiens positie niet eens spits is. Vrije trap nog voor Luzern. Kijken of daar nog iets dan in zit. Marvin Schultz, Duitser, staat achter de bal. En die zou het wel eens kunnen gaan proberen. Inderdaad, Schultz, en de redding is van Bijlo. En die is prima, niet al te moeilijk. Met 2 vuisten naar de zijkant gestompt. En nog een ingooi voor Luzern. Ik zei het al, er zitten ruim 30.000 mensen hier in de Kuip. Die zitten eigenlijk redelijk allemaal dicht bij elkaar. Daar is voor gekozen, terwijl Luzern nog een kans krijgt. Nog een redding van Bijlo. Die stadions mogen 2/3 vol. Het is 2/3 van de totale bezetting. Dan moet je vaccinatiebewijs laten zien of een negatieve test. Maar ja, als je eenmaal binnen bent, dan mag die 1,5 meter worden losgelaten. Dus wat je dan ziet is dat ze bij veel clubs besluiten om gewoon een aantal vakken helemaal leeg te houden. En om de rest van de mensen bij elkaar te laten zitten. Ja, dan ontgaat mij de logica nogal van die 2/3 capaciteit. Maar er zal ongetwijfeld een goede reden voor zijn. Maar die mensen die er zitten hebben het buitengewoon goed naar hun zin. Want die zien dat Feyenoord goed speelt in de extra tijd van de eerste helft. Nog een minuutje extra tijd te gaan. En dan zal een klaterend applaus vanaf de tribunes van de Kuip galmen voor dit Feyenoord dat het uitstekend heeft gedaan. En dus zeer waarschijnlijk gaat rusten met 2-0 dankzij 2 goals van de inmiddels gewisselde Alireza Jahanbakhsh. Fine ass up in the tower, the way you move like you do. Ooh. Yeah, I Want to Get to Know You, Skate van Silk Sonic. Sinds het IPCC-klimaatrapport deze week uitkwam, zijn er talloze ideeën gelanceerd om de opwarming van de aarde te stoppen. Ook hoogleraar Barbara Baarsma doet haar duit in het zakje. In Trouw pleit ze ervoor om burgers koolstofkrediet te geven. Stoot je meer uit dan je krediet hebt, dan moet je extra betalen. Nu is dat systeem er alleen voor grote bedrijven. Mevrouw Baarsma, goedenavond. Goedenavond. Ja, koolstofkrediet voor burgers. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, eigenlijk precies zoals u het zegt. Het is overigens niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven. Als econoom zou ik eigenlijk het meest voor zijn als we een carbon tax invoeren. Dus een belasting op alles dat CO2 uitstoot. Alleen dan krijg je dat alles duurder wordt en dat het klimaatbeleid ook, zeg maar, wordt geframed als iets dat kostenverhogend is. En dan gaan mensen er misschien tegen zijn. Dus om het een positievere uitstraling te geven, om mensen ook het gevoel te geven dat ze betrokken worden bij het tegengaan van klimaatverandering, kan je het ook anders vormgeven. En daar is dit idee op gericht. Iedereen krijgt wat we noemen koolstofkrediet, een carbon wallet, een portemonnee gevuld met een bepaalde hoeveelheid emissierechten. En als je nou minder gebruikt dan de rechten die je hebt toebedeeld gekregen, kun je die verkopen aan andere bedrijven of aan andere burgers. En dan kost het je dus niet iets, maar dan verdien je er zelfs op. Dus even om het concreet te maken, als je minder vliegt, minder op vakantie gaat, dan krijg je geld terug. Stel je voor, je hebt uitstootrechten voor 100 gekregen, ik zeg maar wat. En inderdaad, je zit zo ongeveer nu op die 100 en je besluit dan, weet je wat, ik ga zuiniger aan doen wat betreft mijn uitstoot van broeikasgassen. Dus ik neem wat vaker de fiets, ik eet wat minder vlees, ik ga wat vaker tweedehands kleren kopen in plaats van alleen maar nieuwe kleren. En ik zet de verwarming wat zachter. Of als het kan betalen, neem zonnepanelen bijvoorbeeld. Nou, en dan kan je dus minder broeikasgassen uitstoten dan daar waar je rechten voor hebt gekregen. En dan kan je dus je overgebleven rechten verkopen. En hoe moet ik dat praktisch voor me zien? Hoe weet de overheid of de uitdeler van deze punten hoeveel nieuwe kleren ik heb gekocht? Wij kunnen nu al bijvoorbeeld aankoopgedrag, dus in transactiegegevens, kun je schattenderwijs, heus niet de privacy van mensen die er helemaal aangaat, want ik snap die angst, hè, dat je niet al je data wil delen, maar je kunt vrij goed inschatten wat iemands carbon footprint is, wat je uitstoot gemiddeld is als je bijvoorbeeld een huurhuis, één auto, zo vaak op vakantie, kun je daar schattingen van maken. De bedoeling uiteindelijk is dat we dit met blockchain-technologie gaan doen. Dus technologie waarin daadwerkelijk uitstootgedrag ook wordt opgenomen. En dan kun je het allemaal veel preciezer doen. Maar het is eigenlijk zoals nog grote bedrijven waar dit systeem al voor bestaat. Die hebben dat al, die krijgen een bepaald aantal rechten. En die moeten zelf inzichtelijk maken hoeveel ze precies uitstoten. Ja, vind toch verontrustend. En juist als het zo precies gaat. Wat vindt u er verontrustend aan? Nou, dat zou ik juist vervelend vinden. Nou ja, omdat ik dan toch het idee heb dat de overheid, die volgens mij in uw plan dan degene wordt die dat krediet gaat beheren, dat die beschikking krijgt over alle. Nee, dat krediet beheert u zelf. Maar er is iemand die dat in de gaten houdt, toch? U krijgt die wallet. Oh, ik krijg die wallet. Nee, kijk, ja, dat snap ik dat u dat zegt, maar u krijgt een bepaald aantal rechten. En die rechten krijgt u ook op basis van een schatting van uw gebruik. Hè, dus of u. Ik snap dat u denkt dat de overheid een soort big brother is die gaat kijken van hey, hoeveel heb je al precies gebruikt? Krijg ik die rechten? Dat gaat via. Als je dat via blockchain-technologie doet, dat is net zoals blockchain. Bij cryptocurrency. Bitcoin, nou, verder wil ik geen enkele vergelijking met de cryptocurrencies maken, want daar hebben we weer andere nadelen. Maar dat je dat gedecentraliseerd kan doen. Dus de overheid wordt niet een soort van big brother is watching you. Net zoals ze dat nu ook niet zijn in het emissiehandelssysteem dat gericht is op grote bedrijven. Sorry. Okay. En waarom is het een idee om ook die huishoudens op deze manier te belasten? Want ja, je zegt het bestaat al voor bedrijven, maar de grootste winst die valt toch ook te halen bij die enorme vervuilers? En dat is helemaal waar. De grootste winst valt daar te behalen. En zij zullen ook, wat mij betreft, de hoogste prijs moeten betalen in de zin van dat ze een beperkt aantal rechten krijgen en dus meer moeten bijkopen. Waarom wij nu met dit idee zijn gekomen is omdat in de Europese klimaatplannen, de Green Deal plannen, zit een uitbreiding van dat emissiehandelssysteem naar iets dat burgers enorm aangaat, namelijk hun stookkosten, dus de verwarming in huis, en de brandstoffen voor hun mobiliteit. Die gaan daaronder vallen. En dat zal betekenen dat hun kosten omhoog gaan. Mogelijk betekent dat ook dat ze daardoor negatief worden over klimaatbeleid, omdat het kost mij alleen maar geld. En gegeven het feit dat dit beleid eraan komt, dat dus transport en wonen, dus het verwarmen van je woning, al onderdeel wordt van dat emissiesysteem, dachten wij, we maken het positiever, we maken het op zo'n manier dat net zoals die grote bedrijven nu al, als die minder gebruiken dan ze recht hebben gekregen, kunnen zij ook verkopen. Laat dat dan ook voor burgers mogelijk zijn. Ja, de burgers het gevoel hebben dat ze geld kunnen verdienen als ze daar zelf met de vinger aan die knip van die wallet zitten. Dat dat een positieve gevoel is. Ja, door is. Goed gedrag eigenlijk. Door spaarzaam te zijn met broeikasgasuitstoot. En wat gaat er nu concreet met dit plan gebeuren, vroeg ik me eigenlijk af. Is het wat al, je al zei in het begin, gebonden ingeleverd zijn bij een formateur? Ja, uiteraard. Overigens, we hebben ook eerder heb ik gepleit voor een CO2-belasting. Hè, dus een prijs op CO2. Maar in feite doet dit hetzelfde, maar misschien op een wat sympathiekere manier. Dus dit ligt op het stapeltje met belangrijke ideeën, en daar gaat het om een prijs te geven aan dat wat heel veel waarde heeft, maar nu nog op een markt niet geprijsd wordt. Waardoor we dus eigenlijk veel te goedkoop al die nieuwe kleren kopen. Waardoor we veel te goedkoop naar ons werk rijden met de auto, veel te goedkoop naar vakantie vliegen. Daar worden allemaal dingen niet ingeprijsd. En al die voorstellen, ook dit voorstel, is eigenlijk onder de noemer, laten we beprijzen wat van waarde is, maar wat op de markt nog niet geprijsd wordt. Daar moet de markt gecorrigeerd worden. Daar is overheidsingrijpen voor nodig, beleid voor nodig. Laten we het alleen op een manier doen die zo sympathiek mogelijk is, die burgers zoveel mogelijk betrekt, in plaats van met name burgers met een wat smallere portemonnee op achterstand zetten. Mevrouw Baarsma, dank u wel voor dit gesprek. Koolstofkrediet. Ja, dan gaan we straks. We gaan er even tussenuit nu, hè, maar we zijn straks terug met nog meer voetbal. Ja, we gaan eerst nog even heel snel voorbeschouwen op Vitesse. Want die gaan zich ook nog proberen te plaatsen voor de play-offs van de Conference League. Nico Wansia, jij doet vanavond verslag van deze wedstrijd. Goedenavond. Vooraf zou je denken gunstige loting, maar in Arnhem werd het 2-2. Dus dat viel toch een beetje tegen, heb ik het idee. Ja, ze hebben zeker de kansen gehad in die wedstrijd om een makkelijke route naar de volgende ronde te halen. Maar dat zat er dus niet in. 2-2 werd het. Vanavond hebben ze een overwinning nodig om de volgende ronde te halen hier in Ierland. Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als het over taal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. We hebben niet gedacht over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goede gemak werd draaierig toen hij in een weeg ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal, over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1. En word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. De taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goh, weet je wat? Ik ga ermee stoppen. Hubo maakt Nederland een stukje groener. Met ons eigen bos. Het Hubo-bos in Brabant. Doe mee en doneer een van de 2500 bomen. Kijk op hubo.nl en verwarm je groene hart. Hubo helpt. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Morgen iemand verrassen? Voor 10 uur 's avonds besteld is morgen bezorgd. Ga naar greets.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Studentenorganisaties zijn blij dat de 1,5-meter-regel verdwijnt in het mbo en hbo en op universiteiten. Na de vakantie kunnen de onderwijsinstellingen volgens Haagse bronnen onder voorwaarden weer volledig open. Afgelopen 1,5 jaar kregen veel studenten alleen online les. Bij de heropening komen wel een aantal aanvullende maatregelen. Waarschijnlijk gaat het onder meer om inrichtingsverkeer in gebouwen, het dragen van mondkapjes en een maximale groepsgrootte in collegezalen. Morgenavond wordt meer bekend op de coronapersconferentie. In Afghanistan hebben de Taliban nu ook Herat in handen, de derde stad van het land. Dat zeggen regeringsbronnen. Ook de Taliban zelf zeggen de stad bij de grens met Iran te hebben veroverd op het regeringsleger. Het is een van de grootste veroveringen van de islamitische terreurbeweging tot nu toe. Internationale media melden dat de VS de komende dagen een aantal ambassademedewerkers evacueert uit Kabul. Amerika zou daarvoor tijdelijk extra militairen naar Afghanistan sturen. In het noorden van Turkije is het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen opgelopen naar 17. Door het natuurgeweld zijn in 4 provincies langs de Zwarte Zee huizen en bruggen verwoest. Zeker 1300 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 300 dorpen zitten zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Biden heeft de olieproducerende landen van de OPEC gevraagd om de productie op te schroeven. Die is nog steeds een stuk lager dan voor corona. Biden wil op die manier het herstel van de Amerikaanse economie stimuleren. Als er meer olie uit de grond wordt gehaald, daalt de prijs en stijgt de koopkracht. Amerikanen betalen nu ruim 40% meer voor een liter benzine dan een jaar geleden. Wel is de prijs nog altijd relatief laag. Het weer. Het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen regelmatig zon, maar ook wat bewolking bij 20 tot 25 graden. In het weekend koeler, met vooral zondag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Kifa Alouche. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Met veel voetbal vanavond. In de derde voorronde van de Conference League speelt Feyenoord in de Kuip tegen FC Luzern. En in Ierland is Vitesse om 9:00 begonnen aan de wedstrijd tegen Dundalk FC. En hier in de studio is aangeschoven journalist Nando Boers. Die komt vertellen over zijn nieuwe roman die gaat over emigreren. Hoe maak je van een ander land je thuis? Maar we gaan eerst naar Ierland, naar Nico Wantia. Die kijkt naar Dundalk tegen Vitesse. En dan staat het na 4 minuten nog 0-0. Maar het was al even schrikken geblazen voor Vitesse. Want Dundalk leek na 1 minuut al op voorsprong te komen. Duffy weggestuurd op links. Na een mooi paasje van achteruit van Patching. Schoot de bal ook in de korte hoek achter Marco Schubert. De Duitse doelman van de Arnhemmers. De grensrechter vond dat er ergens nog een lichaamsdeel buiten spel stond. Op het moment dat de paas werd verstuurd. Dus staat het gelukkig voor Vitesse nog altijd 0-0. Vitesse dat na de teleurstellende 2-2 van vorige week moet winnen. Om de volgende ronde te bereiken. Waarin zeer waarschijnlijk Anderlecht de tegenstander zal zijn. Maar Vitesse is ook vanavond niet op volle sterkte. Openda, de man van de late gelijkmaker vorige week, kreeg daarna nog rood vanwege natrappen. Hij is dus geschorst. Ook Tanane is er nog niet bij vanwege fysieke klachten. En ook Daza en Rasmussen zijn nog niet inzetbaar. En verder is de Tsjechische verdediger Hajek gepasseerd voor deze wedstrijd. Op zijn plek speelt Oros. Dat is een Kroatische verdediger. En de wedstrijd wordt niet gespeeld in de thuishaven van Dundalk, Oriel Park. Dat voldoet niet aan de eisen van de UEFA. Daarom wordt er 80 kilometer zuidelijker gespeeld. In het zuiden van Dublin, het Tulla Stadium. De thuishaven van een concurrent, Shamrock Rovers. Maar ook dat is een redelijk bescheiden onderkomen waar bovendien vanavond maar 1500 toeschouwers aanwezig kunnen zijn bij deze wedstrijd tussen de nummers 4 van Nederland en de nummer 7 op dit moment van Ierland. Je zei het al, het zou eigenlijk een makje moeten zijn voor Vitesse, maar vorige week en ook de openingsfase van deze wedstrijd wijzen uit dat het nog best wel eens een hele lastige bananenschil kon zijn voor de ploeg uit Arnhem. Voorlopig zijn we een minuut of 6 aan het voetballen in Ierland en staat het nog altijd 0-0 bij Dundalk tegen Vitesse. Ja, na 1500 toeschouwers daar naar de 30.000 in de Kuip. Arman, hoe is het bij Feyenoord? 2-0 na een minuut in de tweede helft. Wissels bij Luzern. Dat is ook niet zo gek, want daar gaat het niet zo goed. Tassar en Schultz gewisseld. En voor hen Zorgic en Gentner bij FC Luzern op de banken. Dat is toch wel leuk. Holger Badstuber, die vorige week nog in de basis stond. Dat is voormalig verdediger van Duitsland. Heeft jaren bij Bayern München gespeeld. Daar van alles gewonnen. En toen was het, ging het allemaal een stukje minder bij Badstuber. En is hij wat afgezakt naar een wat ander niveau. En speelt hij nu dus bij Luzern. Waar hij nu dus op de bank zit. Feyenoord, ben benieuwd hoe zij de tweede helft hier gaan spelen. Het is natuurlijk ontzettend druk geweest voor Feyenoord. Dat al heel vroeg aan dit seizoen moest beginnen. Aan de tweede voorronde van de Conference League. Veel vroeger kan je niet aan een seizoen beginnen. De meeste mensen waren of zijn of moesten nog op vakantie toen die wedstrijd gespeeld werd. Tegen Drita. Die Feyenoord dus moeizaam won. Nu dan deze wedstrijd tegen Luzern. Dit tweeluik. En dan straks nog Elfsborg. Of de ploeg uit Mostar in Bosnië. En dan pas heb je een ticket voor de Conference League. En dan begint het seizoen natuurlijk ook al dit weekend voor Feyenoord. Met een wedstrijd tegen Willem II. Het is druk. Het zijn Europese weken. Met drie wedstrijden. Een wedstrijd elke drie dagen. Daar heeft Arne Slot ook maar oefenwedstrijden bij gevoegd. Nu weer een kans voor Feyenoord. En 3-0. Sinisterra. En dan gaat het heel snel. Al na dik 2 minuten in de tweede helft komt Feyenoord dus op 3-0. En is de eindstand van vorige week nu al na 47 minuten bereikt. Toen 2 goals van Til en 1 van Sinisterra. Nu 2 van Jan Baks en weer 1 van de man uit Colombia. Die de bal krijgt in het 16 meter gebied van Luzern. Dan met een simpele kapbeweging de ruimte voor zichzelf creëert. En hem prima binnenschiet. In de verre hoek buiten bereik van die doelman Vazic. Hele simpele goal van Feyenoord dat echt goed speelt. Maar de tegenstander, dat is ook niet al te best, moet ik er wel bij zeggen. 3-0 voor Feyenoord aan het begin van de tweede helft. We zijn naar Philip Eiland gegaan. We komen nou bijna bij het eiland. We gaan er een grote brug over. En we gaan in de avond dan gaan we naar de pinguïnen kijken. En misschien filmen we die ook wel. Toen hij 12 jaar was, emigreerde hij met zijn ouders, broertje en zusje van heer Hugo Waard naar Australië. En deze zoektocht naar een thuis in een nieuw land inspireerde journalist Nando Boers voor het schrijven van zijn nieuwe roman Breng Me Thuis. Hij vertelt erover bij ons in de studio. Welkom, Nando. Ja, dankjewel. We hoorden John Denver, dacht ik. Nog niet? Nog niet. Nee, die komt wel straks. Die komt nog in het boek in ieder geval straks voorbij. Nee, je hoorde nu iemand die gitaar speelt, een bluesje. En je hoorde mijn zusje die praat over. Die heeft de microfoontje in de hand. Terwijl ik denk dat mijn vader of mijn moeder aan het filmen is. Een van de trips die wij in Australië hebben gemaakt. En die vertelt in een fantastische Nederlands-Engels. Een pingwingen. Toen ik het weer eens hoorde, ik lag om de tafel van het lachen. Zij ook trouwens. Dus dat is wat je hoorde. En, hebben jullie zo'n heel familiearchief met geluid van vroeger? Nou, we hebben verrassend veel. 8 mm is het denk ik, film bleek er nog te zijn. Dat heb ik gebruikt. Wat je nu hoorde was een soort clipje. Wat ik dat commercieel dingetje, reclame voor mijn boek. Ik moest toch iets maken. En dat was er. We hebben daar vaak om moeten lachen. En het heeft ook jarenlang. Ik wist op een gegeven moment. Het duurde lang voordat het weer naar boven kwam, zeg maar. Dat het er was. Ja. Toen we dit weer gingen maken, dus denk ik een maand of 2 geleden. Ik heb in mijn boek gepiest van het lachen. De dingen die ik zie, mijn moeder en mijn vader. Het was hartstikke leuk. Ja. Dan toch die John Denver. toch even. Ja. Daar had ik op gerekend. Take me home to the place I belong, West Virginia. Nou ja, Country Roads, Take Me Home van John Denver. Geschreven door Bill Danoff, die geïnspireerd raakte voor dit nummer. Toen hij op weg was naar een familiereunie. Nou, kijk aan. Nou, dat is toch. Was dat voor jou, was het maken van dit boek ook een soort familiereunie? Nou, in een. Ja, in een, als je het heel breed trekt, wel natuurlijk. Ik bedoel, het verhaal is opgebouwd uit herinneringen. Persoonlijke herinneringen van die tijd dat ik daar was. Ik was 12 toen ik daar naartoe ging. En mijn broertje en zusje waren iets jonger. Ja, dus we hebben dat met z'n vijven meegemaakt in die periode, wel lang geleden. En het startpunt om hiermee te beginnen, om dit in een roman te willen gieten, was dat ik er op een gegeven moment achter kwam. Ja, daar kan je best lang over doen blijkbaar. Dat je natuurlijk met z'n vijven ergens heen gaat. En dat je natuurlijk, je denkt dat wat ik heb meegemaakt, dat dat het verhaal is. Maar dat is natuurlijk helemaal het verhaal niet. Want we hebben natuurlijk allemaal op een andere manier die 9 maanden heeft het uiteindelijk geduurd beleefd. Dus in die zin was het een soort familie. Maar ik heb het wel in mijn eentje gedaan. Ik heb niet met mijn broertje en mijn zusje de brieven die mijn vader geschreven heeft. Mijn vader leeft overigens gewoon nog. Mijn moeder is inmiddels overleden. Maar we hebben niet met z'n allen de brieven herlezen. Dat heb ik allemaal zelf gedaan tijdens het maken van het boek. Hebben ze nu je boek gelezen? Mijn vader is erin bezig. Waarvan ik vooral hoop dat hij nadat hij dit boek heeft gelezen ook boeken van anderen gaat lezen. Dat zou heel mooi zijn. Want hij is geen lezer. Hij is niet echt een lezer, nee. Maar hij meldde hem wel trots na de eerste dag, geloof ik. Ik ben al op pagina 80, dus dat vond ik toch mooi. Het is er ook nog maar net. In de familie zijn bezig. Ja, maar ik kan me voorstellen, want je bent geïnspireerd door je eigen herinneringen, dat ze misschien ook wel in het maakproces af en toe betrokken zijn, of dat je gevraagd hebt, of dat je ze iets hebt laten lezen, of heb je ze gewoon erbuiten gehouden en jullie horen het eindproduct, zien jullie vanzelf wel? Ja, dat voornamelijk met mijn broer, of voornamelijk met mijn zusje en met mijn vader. En mijn broer is literair agent van beroep. En dat is dus ook mijn literair agent, dus die weet wat ik aan het doen ben, zeg maar. Maar die heeft de laatste fase heb ik vooral wel met de uitgeverij gedaan en met de redacteur Harald de Kroon, met wie ik al goed kan samenwerken. Dus we hebben dat niet. Ik heb dat niet met hun gecheckt of zo. Omdat het ook. Het hoeft namelijk ook niet, want het is fictie. Dus ik heb het allemaal gebruikt. Ik hoorde wel vanochtend van mijn zus van. Ja, maar deze weg die je hier noemt, dat is maar 20 kilometer naar het dorp. En hier doen ze er 2 dagen Kijk, over. Ja. Ik zei, ja, maar het is dus wel. Het is fictie. Het is een roman. Het is fictie. Dus ik vond de naam. Je hoeft het niet te factchecken. Nee, precies. Nou, sommige dingen natuurlijk wel. Ik bedoel, we hebben net John Denver. Ik vond John Denver nou echt iemand. Die kon plaatsen bij iemand die. In dit geval de vaderhoofdpersoon die niet voor een deel op mijn vader gebaseerd is, maar voor een deel ook helemaal niet. Maar ja, dat is een John Denver. Een beetje muziek van, een beetje niksig. Een beetje. Maar toen bleek John Denver ook nog een beroemde live LP te hebben opgenomen in Sydney, in het Opera House. En dacht ik, kijk, dat kan ik gebruiken. Past precies in de tijd. Ja. Nou ja, zo op die manier. Dat liedje heet Take Me Home. Jouw boek heet Breng Me Thuis. Ik begon net over die familiereunie en dat terug naar huis gaan. Maar ik dacht eigenlijk ook bij het schrijven niet letterlijk dat het een familiereunie zou zijn. Maar je herbeleeft zelf, op het moment dat je schrijft, kan ik me zo voorstellen, toch ook gewoon je jeugd op een bepaalde manier. Omdat je hem je bent aan het boetseren en je gebruikt. Ja. Ja, en dat heeft ook, ja, zeker. En ik heb ook, het startpunt van het verhaal is Noord-Holland, waar ik ook vandaan kom. Er zijn een aantal plekken die ik, waar ik zelf herinneringen aan heb. Plekken waar mijn vader gewerkt heeft, bijvoorbeeld. Plekken waar mijn ouders vlakbij hun eerste, niet helemaal precies, maar wel vlakbij hun eerste huis hebben gekocht. Waar ik ook, ik ben er niet geboren, maar wel, waar ik wel na het ziekenhuis, zullen we zeggen, daar terecht ben gekomen. Dus op die manier heb je dat, ja, ben je daar wel mee bezig. Maar je bent tijdens het schrijven natuurlijk ook heel erg bezig met het schrijven. Dus je moet dan eerst een verhaal. Ja, het verhaal is het belangrijkste wat je bedenkt. En dat moet je naar voren, stuwen, zullen we maar zeggen. Dus het is niet zo'n heel erg eenduidig proces. Dus je bent eigenlijk met het maken, in jezelf, in mijn kantoor zit ik gewoon. Ja, heb ik ochtend ik weet niet hoe lang ik mee bezig ben geweest. Nou, ik weet wel. Maar jaren mee bezig geweest. Omdat in je hoofd gaat dat spelen. En ik heb op een gegeven moment, voordat ik dat echt begon te maken, heb ik mijn moeder nog geïnterviewd. Mijn moeder die was toen al ziek. Dat wilde ik altijd al een keer doen met iedereen van mijn familie. Dus ook met mijn vader, mijn broertje en zusje. Maar uiteindelijk heb ik dat bij mijn moeder gehouden. Hoe moet ik me dat voorstellen, geïnterviewd? Want is dat dan een gesprek of heb je daar een camera bij? Ik had gewoon mijn minidisc toen nog. Waarmee ik gewoon ook wielrenners, die voor wielrenners hebben gelegen en de dag daarna bij Formule 1 coureurs lagen, zullen we zeggen. Op de rand van het bed heb ik gezegd, ja, ik wil gewoon, dat was de eerste keer en de tweede keer was bij ons thuis. Ik heb gewoon een vraag over die periode. En ik wil gewoon weten, een van de belangrijkste, meest bijzondere momenten vond ik toen ik aan haar vroeg, wanneer wist je nou dat je terugging? Dat je terug wilde? Dat dit het niet was? En tot mijn stomme verbazing zijn ze binnen een half uur. Toen ze aankwamen in Australië. Voor de luisteraar die het boek nog niet gelezen heeft. Ja. Het gaat over een gezin dat verhuist naar Australië, emigreert. Juist. En vervolgens krijgt de moeder van het verhaal krijgt spijt. Die voelt dat meteen aan. Die gaat in ieder geval denken van dit is niet wat er klopt. Het voelt niet goed. En dat gevoel heb ik rechtstreeks bij mijn moeder vandaan gehaald. Ja, jouw ouders gingen met z'n tweeën terug. Hè? Met jullie namen jullie weer terug in het boek. Ja, precies. De vrouw in haar eentje terug. Gaan we het zo nog heel uitgebreid over hebben. Maar we moeten eerst even naar het voetbal. Want Dundalk, Vitesse. Nico, hoe is het daar? Nog altijd 0-0 na 17 minuten voetbal. Vitesse heeft wel het balbezit in de openingsfase van de wedstrijd. Maar het heeft nog niks gecreëerd. Veel lange ballen van achteruit komen totaal niet aan bij de aanvallers die ballen zouden moeten ontvangen. En als ze wel een keer worden gevonden, dan staan die aanvallers buitenspel. Vandaar dat de doelman van Dundalk nog niks heeft te doen gehad in de eerste 17 minuten van deze wedstrijd. Die tot nu toe een beetje doet denken aan een bekerwedstrijd van een profclub op bezoek bij amateurs. Op papier ben je veel beter. Maar ja, je moet het wel eventjes laten zien tegen een hele stugge ploeg op een warme zomeravond in een klein en oud stadionnetje. Nog een beetje doet denken aan het stadion van Helmond Sport met maar een drie kanten van het veld, een tribune. Aan de rechterkant van het stadion zie je een weg met daarachter een prachtig Iers heuvellandschap. Maar daar heeft Vitesse eventjes geen oog voor. Die moeten richting het doel van Dundalk. Maar ja, hoe langer het 0-0 blijft, hoe meer vertrouwen er komt bij de thuisploeg in een stunt tegen het grote Vitesse. Want zo kijken ze tegen de Arnhemmers aan in Ierland. En voorlopig worden ze alleen maar gesterkt in die gedachte dat er een stuntje mogelijk is. Want bij Vlagen speelt Vitesse ook nog slordig. We hadden een uittrap gezien van Schubert, die Duitse doelman. Die net niet op de juiste plek kwam. Daarna was er balverlies van Bero. Dan is Dundalk daar niet van te profiteren. Ook Dundalk nog niet echt gevaarlijk geweest, met uitzondering dan van die grote kans in de eerste minuut van deze wedstrijd, die ook een treffer opleverde. Die treffer werd geannuleerd vanwege buitenspel. Nu een ingooi voor de Ieren aan de linkerkant van het veld. Er wordt wat druk gezet door Manhoef, die ook in deze wedstrijd weer vanaf de rechterkant staat te spelen. Maar de bal gaat via zijn lichaam over de zijlijn. Ingooi dus voor Dundalk. Ik zei het al, de nummer 7 van de Ierse competitie. Dat betekent dat ze nog in degradatienood verkeren. Want de competitie telt maar 10 ploegen. De nummer voorlaatst moet via de play-offs proberen om in die competitie te blijven. En dat is nog niet uit zicht voor Dundalk. Dat dus niet bezig is aan een topseizoen. Overname is er van Vitesse via Bazour. Hij weer de libero bij Vitesse achterin. Komt dan weer met zo'n lange bal die totaal niet bij een ploeggenoot uitkomt. Ook die bal wordt weer ingeleverd bij Nattestad. Dat is een van de verdedigers van Dundalk. En ook die poeieren de bal naar voren met een lange haal naar voren. Maar zij weten wel een ploeggenoot te bereiken. En een vlotte combinatie waarbij er een speler van Vitesse tussen zit. Die trapt de bal over de zijlijn. En dan wordt het een ingooi voor Dundalk daar aan de linkerkant van het veld. Het staat onder leiding van een Luxemburgse scheidsrechter Alain Durieux. Is het tot nu toe redelijk eenvoudig, want het is een redelijk vriendelijke wedstrijd met weinig overtredingen. Nu wel een ingooi dus voor Dundalk. Die wordt genomen door Leahy. Net iets over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Gooit de bal in de richting van Duffy, de man die dus scoorde in de openingsfase van de wedstrijd. Maar dat deed vanuit buitenspelpositie. En dan wordt de bal ingeleverd bij Oros. Die kan een mannetje passeren. Wordt nu wel geattaqueerd door een tegenstander. Dit is dus wel een overtreding van Dundalk. Het levert Vitesse een vrije trap op in de middencirkel. Het gebeurt in de 20e minuut van de wedstrijd. Vitesse jaagt op de voorsprong, maar creëert nog weinig. Het staat nog 0-0 bij Dundalk tegen Vitesse. Gaan we naar Rotterdam, naar de Kuip, waar Feyenoord tegen Luzern speelt. En Arman tot nu toe steeds zat te glunderen. Glunder je nog steeds? Ja hoor, het gaat goed. 3-0 na een uur. En dat betekent dat Feyenoord in de volgende ronde gaat komen. Dat is goed nieuws voor Feyenoord, voor het Nederlands voetbal. Haps ingevallen. Bij Feyenoord legt hem terug, maar niet tot bij Toornstra. Maar toch heeft Feyenoord de bal heel snel weer terug via de debutant Lennart. hartjes uit Spijkenissen. Ja, dan hoor je ook wel voor Feyenoord te spelen. Als je uit Spijkenissen komt, dat doen ze meestal als ze daar vandaan komen. Dan ben je een Feyenoord supporter. En Lennart Hartjes maakt zijn debuut vandaag bij Feyenoord. Komt voor Kukçu Haps voor Malasia in het veld gekomen. En zo krijgen er een aantal spelers rust bij Feyenoord. Dat is natuurlijk ook wel te begrijpen als je 3-0 voor staat na een uur. Jahan Baks gewisseld vlak voor rust. Zou een blessure kunnen zijn. Zou ook echt het voorzorg kunnen zijn. Valt nog even af te wachten. En nu dus ook Kukçu en Malasia die een half uur rust krijgen van Arne Slot. Omdat deze zegen niet meer in gevaar gaat komen. Luzern heeft echt nog geen mogelijkheid, geen kans gehad. Ja, schot van wat afstand nog in de eerste helft. Maar een kans kan je dat toch eigenlijk niet noemen. Dit is een hele zwakke tegenstander die een slechte vorm steekt. En het Feyenoord in over twee wedstrijden eigenlijk totaal niet lastig heeft kunnen maken. Nu wel aan de bal. Luzern via oud-Feyenoorder Jordi Weerman. Echt een jongen van deze club. Maar nooit basisspeler geworden. En dus zijn geluk elders nu aan het beproeven bij Luzern. Maar de bal gaat helemaal terug naar de Zwitserse doelman. En zo moet Luzern van achteruit opnieuw beginnen. Het begint een beetje wat saaier te worden in de Kuip. Wat gebeurt wat minder. En dat komt natuurlijk doordat Feyenoord deze wedstrijd in de tas heeft. Met die stand die na 61 minuten op het bord staat. 3-0 in het voordeel dus van de Rotterdammers. Nou, ik denk dat ze het daar in de Kuip niet zo'n heel erg probleem vinden. Dat het wat rustiger aangaat. Ik denk dat ze goed verwend worden. Zeker in vergelijking met vorig seizoen. In de studio zit Nando Boers. En die vertelt over zijn boek Breng me thuis. In dat boek volgen we Anna en Hector. Die van het Noord-Hollandse dorp Ursem emigreren naar het platteland van Australië. Op weg naar een betere toekomst. Het beloofde land. Terwijl Hector en hun ondertussen geboren zoon Bruce snel integreren. Heeft Anna daar veel meer moeite mee. Is dat ook herkenbaar in jullie eigen situatie? Waren er in jullie gezin mensen die daar sneller aan wenden, sneller integreerden dan anderen? Ik denk dat mijn zusje daar die deed dat het best. Ik weet van mezelf, ik had het heel moeilijk. Ik vond het helemaal, ik voelde me daar helemaal niet thuis. En ik weet dat van mijn broertje ook, die is een stuk jonger, die is 4 jaar jonger dan ik. En mijn ouders hadden het ook niet. Dus ik heb van mijn zusje hadden wij denk ik niet hoeven te vertrekken. Maar de rest. En wat is het dan? Wat maakt het moeilijk om? Want je zou denken, dat is een westerse cultuur. Het is lekker weer. Ja, het is best wel warm hoor. Als je dat nooit, het was toen al 40, 45 graden daar. Dus ja, dat is geen lekker weer. Als je dat ben je niet gewend. Nee, wat het is, en dat is eigenlijk wel wat mij altijd heeft. Wat ik wel het mooie vind van deze hele ervaring. Dat ik daardoor heb gezien van mensen die naar Nederland toe kwamen. Om wat voor achtergrond dan ook. Aan wie wij. Ik zal zo op je vragen antwoord geven. Maar een heleboel eisen aan mensen stellen. Dat ze meteen de taal moeten praten en integreren. En weet ik. En dan denk ik, ja, hallo. Heb je enig idee hoe dat is als je alles achter je laat? En wij hebben het nog uit vrijwil gedaan. Wij spraken nog een beetje de taal. Ik wist wel een curtain was. Nou, dat was wel heel wat. Dat had ik helemaal niet nodig natuurlijk op die school. Maar dat maakt niet uit. Maar ik kon voetballen, ik kon cricket spelen. Ik snapte de sport. Maakt het allemaal reuze makkelijk. Maar het is toch, ik denk dat bij ons, als ik daar nu terug over nagedacht heb, het platteland van Noord-Holland in Heergewaard was helemaal geen platteland, is totaal anders dan zeg maar 50 kilometer buiten Melbourne. Dat is echt gewoon akkerland, er worden landarbeiders, er moeten hard werken. Het is toch een heel andere cultuur. En wat bij ons heel erg, wat voor mij heel erg wennen was als jongetje, ik was gewend om zo'n woonerf, dat bestond toen net, om daar te voetballen met vriendjes, een ticketje en fietsen en druk bezig. En daar woonde ik op een soort van, op een erf, met een huis bij een grote farm. Een huis was daarbij, dat konden wij dan huren via mijn oom. Mijn oom woonde daar, dat is de broer van mijn moeder. En die had via die hadden nog een woningje ergens waar wij dan konden verblijven. Ik moest met de schoolbus naar school. En dan ik moest gewoon lopen. Dan wij met z'n drietjes, met z'n drie van die hummeltjes naar zo'n bus. Met zo'n rode landweg met stof. En alles was anders. Het was echt veel rauwer, veel. Ik ben ervan overtuigd dat als we daar waren gebleven, dat we ons fantastisch hadden kunnen ontwikkelen, denk ik. Maar op dat moment was de overgang dusdanig groot dat mijn ouders op een gegeven moment dachten van, hey, die kids die voelden zich, zeker dus mijn broertje en ik, voelden ons daar zo niet op ons gemak. Dat we dachten, ja, we kunnen het nog wel een jaar proberen, maar als we dan besluiten terug te gaan, ja, dan zijn ze anderhalf jaar weg. Ja, ja. En dan zijn ze 2 keer ontworteld. Dan kunnen we beter terug. Nou, dit zijn van die dingen die ik ontdekt heb, zeg maar, in het lezen van die brieven. Want ik dacht dat het, oh, we gaan terug. Nou, dan gaan we terug. Maar dat bleek dus wel iets meer discussie bij mijn ouders over te zijn. Want ja, die moesten natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Dus mijn vader heeft er een baan erbij genomen. Dus die werkte en overdag en 's avonds. En dan terugkomend op het verhaal van doe maar even lekker integreren dan met z'n allen. Ja, dan gaat het dus niet als je twee banen hebt en huilende kinderen thuis die het hier niet trekken. En hoe moet je dan, hoe had je dat voor je gezien? Ik weet dat mijn moeder nog wel, ik ben ook met haar mee geweest naar van die Engelse cursussen. Ik ben geweest in twee dorpjes verder in zo'n kerkje. Weet je, echt denkt, ik bedoel, hartstikke lieve mensen, maar ik begrijp ze niet. Ik snap het niet. Dat gewoon een soort wanhopig. Dus het woord integratie heeft voor jou ook wel een betekenis van, nou ja, zo makkelijk is dat niet. Nee, of zo vanzelfsprekend is dat niet. Ik denk zelfs dat als die kloof dus niet zo heel erg groot lijkt. Nee. Ik denk dat zelfs als je gewoon naar Engeland, hebben wij toch ook als Nederlanders naar België, naar Engeland. Nou goed, je weet het van Engeland, het is niet zo. Heel ander volk. Het is gewoon heel anders. En je bent daar alleen. En natuurlijk blijf je niet alleen, maar het is niet zomaar even dat voor iedereen even geklaard. Je noemde net al dat je moeder geïnterviewd had. Ja. Heeft dat nog geholpen bij het schrijven van dit boek? Als in niet alleen informatief, maar gaf het je ook nog een boost of een push dat je dit moest doen? Nou, het grappige is dat het schrijven van een roman blijkt dus een hele ontdekkingsreis te zijn. Want ik had het dus in het voorgesprek vanochtend zei ik dat het op de een of andere manier blijkbaar voelde dat voor mij, dat ik een soort vertrouwen daarvan heb gekregen. Dat ik dacht ook, ik kan dit vertellen. Het is niet alleen maar mijn verhaal. Ik kan dit ook nog. Ik kan het verhaal. Mijn moeder is overleed 6 weken later, denk ik. Nooit over nagedacht. Totdat ik vanochtend dat gesprek voerde met jullie redacteur. Toen het eigenlijk op de Rokin in het zonnetje zat. Dat ik dacht, dat gaf. Eigenlijk weet ik nu dat. Het gaf ook het vertrouwen om dit gewoon goed te vertellen. Omdat het mijn verhaal was. Ik heb mijn moeder geïnterviewd, mijn moeder daarna gevraagd. En blijkbaar voelde dat vandaag. Weet ik dat het goed is. Bijna een soort goedkeuring van je moeder. Ja, zoiets. Dat die herinneringen terwijl in ieder geval het boek nooit zal lezen. Nee. We moeten heel eventjes naar Nico. Naar Ierland, mogen even naar Nico. Excuus. Ja. Je hebt nieuws. Goed nieuws, want Vitesse komt eigenlijk tegen de verhouding in op een 1-0 voorsprong. Een gekraakt schot van Frederiksen aan de linkerkant van het veld valt voor de voeten van Bero. En de man die vorige week al de score opende in de thuiswedstrijd tegen Dundalk doet het nu ook op vreemde bodem. Hij tikt de bal van dichtbij in het lege doel, want Abibi, de keeper, was al kansloos. En ik zei het al, tegen de verhouding in, want de kansen tot nu toe waren voor Dundalk zojuist. Een heel gevaarlijke schot vanaf de rechterkant van het veld van Hoben dat maar net voorlangs ging via een speler van Vitesse. Daarna nog een corner, die werd ook gevaarlijk ingeschoten door McElhenney. De plaaggeest van vorige week van Dundalk tegenover Vitesse. De man die 2 keer scoorde. Ook dat schot ging net voorlangs. En Vitesse wist eigenlijk helemaal niks te creëren. Maar de eerste echte kans is dus wel meteen raak. Het gekraakte schot van Frederiksen dat voor de voeten valt van Matos Bero. En hij zorgt ervoor dat Vitesse op een 1-0 voorsprong staat na een kleine half uur in de uitwedstrijd tegen Dundalk. Ja, we hoorden net al eerder muziek uit de tijd waarin jouw boek Nanda Bors zich afspeelt, de jaren 60. Herinner je nog welke muziek je moeder draaide in de jaren 80 toen jullie zelf naar Australië vertrokken? Nou, het was niet dat zij die muziek nou echt draaide. Ik weet nog wel dat zij, er is nog 1 LP overgebleven van ongeveer 1000 die ik nu thuis bestaan, die zij toen heeft gekocht, een soort verzamelding waarvan ik het bestaan niet wist. Ja, ik wist natuurlijk wel dat het hadden. En er is 1 nummer wat daar toen een grote hit was en hier ook, dat was dat van Africa. En dat als je dat wat we nu horen inderdaad. En dat vond mijn moeder geweldig. Op de een of andere manier. Ik weet, daar heb ik er nooit naar gevraagd waarom dan precies. Maar het was wel iets wat zij heel. Iets raakte er. Was iets wat haar raakte. Misschien dan toch de zoektocht naar iets anders of iets vreemds of iets avontuur? Weet ik niet. Ik denk dat ze toen wel genoeg avontuur had gehad. En toen niet wist dat er nog genoeg avontuur zou komen op allerlei andere gebieden. Maar dat komt misschien later nog een keer op. Het stond gewoon een leuk deuntje. Kan nog een boek afgeven. Ik denk dat het was. En het is ook niet een hele vervelende plaat of zo. Maar nee. Het is ook niet mijn favoriet. Net als al die muziek die in dit boek voorkomt, niet mijn favoriet. Dit boek zit vol met muziek waar jij eigenlijk niet van houdt. Ja, nee. Ik zat namelijk vanmiddag te lezen. Ik dacht, nou, hij moet wel echt fan zijn van John Denver. Want het komt echt heel regelmatig. Nee, maar dat is het leuke van het maken van. Je gaat op een gegeven moment op zoek naar iets naar momenten die dat verhaal moeten. Waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben. Maar dat verhaal moet, waardoor je het hoofdpersonage moet snappen. En ik denk dat je daar met muziek op sommige momenten, ja, dat je daar kan gebruiken. Maar er zitten ook dingen in die, ik heb ook niks met de uiver, maar hij zit er wel in. En dat is ook omdat dat vind ik in ieder geval het leuke van het. Ik heb een aantal non-fictieboeken gemaakt. Ja, dan moet je je vasthouden aan de feiten. Aan de feiten. En hier mag je de feiten gewoon gebruiken tot een bepaalde hoogte, vind ik. Want dat moet wel kloppen. Ik bedoel, ik kan wel zeggen dat John Denver in Sydney heeft gespeeld in 1982. Maar dat was niet in 1982. Dat moet wel kloppen. En de uiver, ja, die zoon en die vader maken een reis. Ja, en die uiver is precies, dat wist ik ook niet. Dan kwam ik na het lezen, kwam ik op een gegeven moment achter dat hij daar ooit in 1934 een noodlanding heeft gemaakt. Ja, toen kon ik het. Toen kon ik, heerlijk, de, toen kon, ik de, kon ik de vader van de vader daar als piloot neerzetten of zoiets. Nee, piloot was hij geloof ik niet eens, weet ik niet. Nee, hij was iets anders in het vliegtuig. Maar hij was daar wel. Ik kon hem daar laten een helder rol laten vervullen. Ja, we hebben het niet heel uitgebreid over het verhaal kunnen hebben. Maar wie nieuwsgierig is naar het verhaal, ja, die moet het boek enorm natuurlijk gaan kopen. Je moet het lezen. Een mooie roadtrip van een vader en een zoon. En een familiekroniek is het. Toch? Ja, in a way in is a dat way. Zo. Ja. Breng me thuis, Nando Boers. Ligt in de boekwinkels. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Ja, het is 9:30. Het is tijd voor het nieuws. Marnix Ampersen. De Verenigde Staten sturen tijdelijk zo'n 3000 militairen naar Afghanistan om te helpen bij de evacuatie van een groot deel van het ambassadepersoneel in de hoofdstad Kabul. De eerste militairen gaan er binnen 2 dagen naartoe. Het Amerikaanse ministerie van Defensie benadrukt dat de militairen niet opnieuw met de Taliban gaan vechten. Op Curaçao worden de coronaregels aangescherpt nu het aantal besmettingen oploopt. Zo wordt opnieuw een avondklok ingevoerd en er moeten op meer plaatsen mondkapjes worden gedragen. De Curaçaose premier Pisas heeft Nederland om hulp gevraagd bij de coronabestrijding. Het Duitse sportmerk Adidas verkoopt het Amerikaanse dochterbedrijf Reebok voor ruim 2 miljard euro. De koper is het Amerikaanse bedrijf dat ook eigenaar is van het kledingmerk Forever 21... Adidas kocht Reebok in 2006 nog voor ruim 3 miljard, maar de prestaties van het merk vielen tegen. San Francisco komt met een vaccinatieplicht voor publieke binnenruimtes, zoals sportscholen of restaurants. Wie daar naar binnen wil, moet bewijs kunnen laten zien van een volledige inenting. Zo'n vaccinatieplicht geldt al in New York en ook Los Angeles overweegt de maatregel in te voeren. Langs de lijn en omstreken. Ja, en er wordt gespeeld, Europees gespeeld. Dat doet Vitesse in Dublin tegen Dundalk. Nico. Ja, het gaat bijzonder stroef bij Vitesse, maar de ploeg leidt wel met 1-0 door het doelpunt van Bero. Thomas Letsch, de trainer van Vitesse, zei in de aanloop naar deze wedstrijd: ja, we hebben vorige week 2 dingen niet goed gedaan. We hebben de kansen niet goed afgemaakt en we hebben met onze fouten 2 tegendoelpunten veroorzaakt. In dat opzicht kan hij wel tevreden zijn over het eerste half uur, want de eerste echte kans was meteen raak. En ze hebben nog geen tegendoelpunten veroorzaakt. Overigens had het inmiddels al 2-0 kunnen zijn na een goede uitbraak van Manhoef aan de rechterkant van het veld. Die glipte vrij makkelijk langs Sloggert, schoot ernaar de bal door de benen van de keeper Abibi. En op de doellijn stond nog een verdediger. Die schoot de bal tegen de paal aan. Maar uiteindelijk ging de bal niet het doel in. Daar had Vitesse wat pech daar, waar het in de openingsfase dus wat geluk had met een afgekeurde goal van Dundalk vanwege buitenspel. Dundalk nu ook weer eventjes in de aanval na een vrije schop. Daar komt Schubert uit. De opvolger van Pasveer. Maar het is nog niet de rust die Pasveer uitstraalde. Ook nu komt hij weer wat wild zijn goal uit in een poging om die bal weg te werken. Dat lukt uiteindelijk wel. Maar er wordt er nog tegen hem aangesprongen door Patrick Hoban, de eerste spits van Dundalk. En dan bleef hij eventjes aangeslagen liggen. Voelt nog aan zijn schouder. Daar heeft hij blijkbaar wat last van. En dan komt de scheidsrechter nog eventjes zeggen dat het allemaal wel meeviel qua overtreding van de Ierse ploeg. Dat hij dus de pijn maar eventjes moet verbijten. Want hij krijgt natuurlijk wel een vrije schop mee. Maar al te veel was er ook weer niet aan de hand bij deze actie. Ja, hij kan natuurlijk gewoon verwachten dat er een speler een poging gaat doen om die bal weg te koppen. Dan zal hij zich iets mannelijker moeten gedragen in die duels. Maar goed, uiteindelijk heeft hij het balbezit meegekregen van de scheidsrechter. En kan hij het spel nu hervatten. Marcus Schubert, de Duitse doelman die over is gekomen van Schalke 04. Het gebeurt in de 35e minuut van deze wedstrijd. Het zou voor het vertrouwen van Vitesse wel lekker zijn als ze nog in die eerste helft de tweede treffer op het bord weten te krijgen. Dan zal het iets minder bibberen worden na rust. Want dan weet je dat Dundalk ongetwijfeld nog een keer een kansje gaat krijgen. En dan kan het dus ook nog slecht aflopen voor de ploeg uit Arnhem. Die voorlopig nog wel op die 1-0 voorsprong staat. Nu is het de keeper van Dundalk die bal inlevert. Leek me dat buitenspel van Frederiksen. Dat beseft hij zelf ook. Want hij laat de bal al een beetje lopen voor die speler van Dundalk. die nu een vrije trap mag nemen net buiten de eigen 16 meter. Dundorp dat zo vlak voor die 1-0 van Vitesse zelf een paar dotten voor kansen kreeg. Wat pech had in de afwerking met schoten die net voorlangs gingen via een speler van Vitesse. Dus Dundorp mocht dan een hele matige ploeg zijn in de Ierse competitie. Het bijt wel van zich af in deze wedstrijd. Nu een verkeerde terugkopbal van Bazour. Daarmee brengt hij bijna Hoben in stelling met een kopbal die bedoeld was voor de keeper. Maar Schubert komt goed zijn 16 meter gebied, of althans zijn doelgebied uit en weet die bal op te pikken voordat Hoben gevaarlijker kan worden. Nog 10 minuten in de eerste helft en Vitesse leidt met 1-0 in Ierland. In Rotterdam kijkt Arman naar Feyenoord tegen Luzern. Gaat daar wat gebeuren? Ja, er komen wissels, heel veel wissels. En het kan ook bij zo'n stand 3-0 met nog een kwartier. Ja, debutantenbal wordt het in Rotterdam. Net al Lennart Hartjes en nu Anthony Milambo die erin komt. Guus Teel wordt naar de kant gehaald. Die wat boos is omdat hij niet heeft gescoord vandaag. En dat had hij wel graag willen doen. Dat had hij de kans ook voor. Simpele kopbal zo recht in de handen van de doelman. Teel die al op 5 Europese goals staat voor Feyenoord. 3 tegen Drita. Ja, zag ik dat goed? Ja, ze heette Drita. Was niet bedacht dit. 3 tegen Drita en 2 tegen Luzern vorige week. Maar een goal nu komt daar niet bij. Ja, je ziet hem echt voeteren en boos zijn. Ik denk niet dat hij dat op de trainer is, maar echt op zichzelf. Lichaamstaal soms moeilijk af te lezen van een speler. Dit is niet zo moeilijk, want hij is echt boos. Maar ik denk dus omdat hij zijn doelpunt er niet heeft gemaakt. Bannis komt er ook in voor Feyenoord. De man die te goed deed tegen Atletico Madrid afgelopen weekend. Feyenoord heeft de bal achterin met die Trauner, nieuwe Oostenrijkse centrale verdediger. Die het echt prima doet. Doet geen hele opvallende dingen, maar doet weinig fouten. Dan doe je het al snel goed. Dus valt hij mee daar in het centrum bij Feyenoord. Dat dus zonder Botteguin speelt. Die is vertrokken jarenlang. Hij daar een anker in het hart van de verdediging. Maar hij is er dus niet meer bij. Senesi nog wel. Er was toch verwachting dat hij misschien ook wel zou vertrekken. Een transfer zou maken. Maar die blijft er voorlopig uit. Ja, zo heeft Feyenoord niet al te veel transferinkomsten binnengehaald. Deze zomer natuurlijk is Berghuis vertrokken. Nou ja, ook voor hem reden Zilvervloot niet echt binnen hier in de Rotterdamse haven. 5 miljoen. Ja, wat doe je daarvoor? Niet al te veel. Ze willen nog af van Diemers die niet veel speeltijd gaat krijgen. Maar verder is het toch niet zo heel veel interesse voor andere Feyenoord-spelers. Feyenoord dat in de 78e minuut in de Kuip de bal rustig rondspeelt. En deze wedstrijd rustig uitspeelt. En dat kan ook gewoon, want er is geen veldje aan de lucht. Wel een wolkje, maar geen veldje. 3-0, de 10 minuten nog in de Kuip. Vandaag werd bekend dat de laatste overlevende van de Georgische opstand op Texel is overleven. Grigor Bandurashvili was zijn naam. Die veldslag die duurde van 6 april tot 20 mei 1945. Tijdens deze veldslag kwamen 2000 mensen om het leven. En Texel werd pas op 20 mei, 2 weken later dan de rest van Nederland, bevrijd van de Duitsers. We praten erover met historicus Nico Dros, die de roman Oorlogsparadijs schreef over deze veldslag. Maar er is eerst een doelpunt bij een andere Nico. Ja. En het is 2-0 geworden voor Vitesse. De eerste Frederiksen die de treffer inleidt met een mooi paasje. In dit geval op Gibault, de middenvelder uit Frankrijk. Die wordt gehuurd van Rennes. Hij heeft een vrije doortocht richting het doel van Dundalk. En faalt niet. En zo staat Vitesse toch nog op die comfortabele 2-0 voorsprong aan het einde van deze eerste helft. Door een treffer dus van Gibault. Gaan we terug van Nico Wantia naar de Nico die we hebben aangekondigd. De historicus Nico Dros. Die de roman Oorlogsparadijs schreef over die veldslag die Suze net beschreef. Goedenavond, meneer Dros. Goedenavond. Tijdens die Georgische opstand op Texel kwamen Georgische soldaten in opstand tegen Duitse troepen. Hoe komen die Georgiërs daar terecht? Die Georgiërs die vormden een eigen bataljon. En het waren eigenlijk krijgsgevangenen die in Duitse dienst waren getreden. En dat was eigenlijk een manier van hen om die, laten we zeggen, levensbedreigende situatie in de gevangenenkampen te ontlopen. En zo zijn ze eigenlijk via allerlei plekken uiteindelijk op Texel beland, waar ze dan voor de kustverdediging werden ingezet. En nou ja, goed, naarmate het Derde Rijk zo'n beetje meer op zijn eind liep en dreigde in te storten, begrepen zij dat zij over niet al te lange tijd zouden worden gerepatrieerd naar de Sovjet-Unie. En dan zouden ze dus een soort van verraders zijn. En daarom wilden ze laten zien, dat zo'n beetje een maand voordat de uiteindelijke capitulatie kwam, dat ze toch aan de goede kant stonden. En zijn toen in de nacht van 5 of 6 april zijn ze in opstand gekomen, dat wil zeggen, ze hebben toen geprobeerd zoveel mogelijk Duitse soldaten op Texel aanwezig de hals af te snijden dan wel om te schieten. Maar er werd zoveel mogelijk met zogenaamde koude wapens gewerkt. Wat zijn dat? Verschrikkelijk bloed. Dat zijn messen en bajonetten. Zo noemden ze het ook. Heel dichterlijk noemden ze het de nacht van de koude wapens. Hè. Je hebt de nacht van de lange messen, maar ook de nacht van de koude wapens. Maar wat was de tactiek dan? Wat was het idee? Waarom moest dat zo stil? Nou, hun idee was eigenlijk om het eiland helemaal te veroveren. En ze hadden via het Texelse Verzet contact gelegd met Engeland. Vanuit het idee, dan hebben jullie een mooie plek om straks een soort bruggenhoofd voor de bevrijding van Noordwest-Nederland. Maar ja, de Engelsen hadden een heel ander plan. En die hebben daar ook verder nooit op gereageerd. En het is ook niet gelukt om het hele eiland te veroveren, omdat de batterijen, weet je wel, die plekken waar de kanonnen en dergelijke staan opgesteld, nou, die konden niet veroverd worden. Die zaten als het ware zodanig achter mijnenvelden en prikkeldraad dat het gewoon ondoenlijk was. Dus het was mogelijk om nieuwe Duitse troepen vanaf het vasteland aan te voeren. En toen is dus eigenlijk de echte veldslag begonnen. Toen is de herovering van het eiland begonnen door de Duitse troepen. Was trouwens ook een zootje aan een soort samenraapsel van oude SS-onderdelen, maar ook kindsoldaten enzovoort. Alles zo'n beetje bij elkaar. En die hebben toen geprobeerd dat hele eiland weer terug onder Duitse controle te krijgen. Dat heeft heel veel Duitse slachtoffers gekost, omdat die Georgische soldaten, dat bleken enorm goede schutters te zijn. Die hebben eigenlijk heel veel geoefend in die diensttijd die ze op het eiland hebben doorgebracht, maar dan ook heel veel oefenen in het scherp schieten. En dat, dat heeft dus zo'n beetje 1500 Duitsers uiteindelijk de kop gekost. En heeft die opstand dan ook zin gehad? Want Texel werd later nog bevrijd van de Duitsers dan de rest van Nederland. Nou ja, het is dus niet gelukt. En er is een tijdje geweest. Nou, er zijn natuurlijk allerlei visies wel geweest van ja, de oude CPN vroeger die sprak altijd van ja, de bevrijding is in Noordwest-Nederland op Texel begonnen. Hè, dus laten we zeggen dat Sovjet-onderdeel van Georgische soldaten. Maar daar is eigenlijk niemand die dat verder nu nog onderschrijft. En ja, het is eigenlijk vooral, de opstand moet je eigenlijk vooral zien als een soort blijk van de Georgische soldaten om te laten zien, we zijn geen landverraders, we konden niet anders. En wat is er daarna met die Georgische soldaten die het overleefden gebeurd? Er zijn er van de 820 ongeveer 600 gesneuveld. Er zijn er 220 ongeveer gerepatrieerd. En die hebben het even moeilijk gehad, omdat ze de schijn tegen hadden. Maar uiteindelijk hebben ze toch weten duidelijk te maken dat ze voor de goede zaak vochten. En dat ze hebben zich trouwens ook zeer heroïsch gedragen, dat moet gezegd. Dat is ten koste gegaan van, laten we zeggen, 600 van hun eigen manschappen, 1500 Duitsers en 89 Texelse burgerdoden. En uiteindelijk heeft het natuurlijk de bevrijding geen dag eerder, gerealiseerd. Versneld. Zij hebben dus eigenlijk hun reputatie kunnen terugkrijgen met dit bloedbad. Zo moet je het eigenlijk wel zien. Hoe wordt er nu teruggekeken op deze kwestie op Texel? Ik was laatst op die begraafplaats die er is voor. Dat ziet er keurig uit, heel mooi met allemaal rozen. Ah, jawel, natuurlijk. Ja. Zijn de Tesselaars, kijken die met warme gevoelens naar deze Georgiërs? Nou, dat is wel een tijd zo geweest. En dat waren vooral mensen van het verzet. Mensen die, er zijn natuurlijk op een gegeven moment toen ze werden teruggedrongen, er zijn heel veel Tesselaars geweest. Die hebben Georgiërs verstopt in hun huis, in de kelder enzovoort, in het hooivak of waar dan ook. Dat was trouwens bloedlink, want als ze werden gevonden, dan werd de familie ook afgeschoten, maar dat hebben ze wel gedaan. Dus er zijn warme banden, als het ware, ontstaan. Er zijn ook een aantal bastaarden daardoor geboren. Maar er is een tijd geweest dat er dus over en weer bezoeken waren. En dat mensen naar Georgië gingen en daar dan speciale ontvangst kregen. En dat is natuurlijk een beetje voorbij inmiddels, omdat natuurlijk de mensen die dit hebben meegemaakt, die zijn zo'n beetje allemaal dood ook. Net als die laatste Georgische strijder inmiddels. En het is nu wordt wat nuchterder naar gekeken. Zo van, ja god, het was eigenlijk vooral een Georgisch plan om ja, om zich te rehabiliteren. Ja. En dat kun je natuurlijk ook heel goed voorstellen. Alleen dat heeft tot een verschrikkelijke tragedie geleid. Die eigenlijk, alles is eigenlijk zo'n beetje in een groot bloedbad veranderd. En dat is dus eigenlijk een heel sinister laatste hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog in Nederland geweest. In Europa eigenlijk ook. Nico Dros, historicus. Dank u wel dat u ons even wilde meenemen naar dat laatste hoofdstuk. Bedankt. Oké. Gaan we even naar Dundalk, Vitesse. Nico, de wedstrijd is daar nog niet gespeeld, geloof ik. Hè? Want ik zag net toch een hachelijk moment uit mijn ooghoek bij het doel van Vitesse. Nou inderdaad, als dat zomaar de aansluitingstreffer van Dundalk kunnen zijn. Een ogenschijnlijk simpele voorzet van de zijkant die Schubert, die Duitse keeper, dan toch weer door zijn vingers laat glippen. Hij kon het foutje zelf herstellen, maar dat had dus zomaar de 1-2 van Dundalk kunnen zijn. Nu staat het nog altijd 2-0 voor Vitesse, dat ook nog een aardige kans kreeg op een derde treffer. Nou, een voorzet vanaf de rechterkant van het veld was er een kopkans voor Darvalou, maar hij kopt terecht in de handen van Abibi. En zo was het een wat moeizaam begin voor Vitesse. De eerste kansen in deze eerste helft waren zelfs voor Dundalk, maar die 1-0 van Bero heeft Vitesse toch goed gedaan. Daarna weten ze wat elkaar wordt makkelijker te vinden. Creëren ze ook wat meer kansen voor het doel van Dundalk. En leek het verzet van de Ieren ook wel een beetje gebroken. Tot dat hachelijke moment zojuist dankzij Schubert, de Duitse keeper. Je ziet dat er 1 minuut blessuretijd is bijgekomen. Die is zo'n beetje verstreken. Dus kunnen beide ploegen zo meteen aan de thee. Wellicht dat de Ieren nog 1 kans krijgen van de Luxemburgse scheidsrechter om gevaarlijk te worden. Die kans krijgen ze niet meer, want daar klinkt het laatste fluitsignaal. En zo is er al met al toch nog een redelijk comfortabele 2-0 voorsprong voor Vitesse. Halverwege de uitwedstrijd tegen Dundalk. Ja, de wedstrijd die wel bijna gespeeld is, is die van Feyenoord tegen Luzern. Arman, het is wel een beetje klaar daar, hè? Ja, er wordt naar hart en lust gewisseld. 2 debutanten bij Feyenoord bij een 3-0 voorsprong in de 87e minuut. Ja, dat is het mooie verhaal natuurlijk op zo'n avond, dat je 2 jongens uit je eigen jeugd een debuut kan laten maken op een Europese avond. Lennart Hartjes en Anthony Milambo. En die laatste is 16 jaar pas, is de jongste debutant ooit in de Feyenoord-geschiedenis. En zo wordt zelfs nog wat geschiedenis geschreven zomaar op een donderdagavond in Rotterdam. Feyenoord wil nog wel een goal. Toornstra is op zoek naar Linssen, maar vindt hem niet. Ja, het is 3-0, maar het had ook veel hoger kunnen uitpakken. Die scoren 4-5, 6-0. Dat had gekund, vooral Til. Liet echt wel de nodige kansen liggen. Overigens, ik zei al, deze tegenstander, ik vind het niet al te best. En dat werd net wel prachtig geïllustreerd door een verdedigende actie, waarbij een van de verdedigers de bal keihard op het gezicht schoot van zijn medespeler die een meter naast hem stond. Het was echt een soort Laurel en Hardy situatie, waarbij die medespeler gewoon naar de grond ging ook. Want het deed natuurlijk pijn als je zomaar een bal in je gezicht opgeschoten krijgt. En dat verwacht je niet van een medespeler. Maar bij Luzern kan dat allemaal. 88ste minuut inmiddels, dus we gaan echt richting het eind. Sommige mensen hier op de tribunes in de Kuipen zoeken al een plekje naar de uitgang op. Want ja, je wil niet vastkomen te zitten in het verkeer. Dat kan nu weer, want ja, er zitten veel mensen. 32.000 in getal. En dus moet je opschieten als je nog voor het donker thuis. Dat kan niet, want het is al donker. Maar als je even tijdig naar huis wilt, morgen weer natuurlijk aan het werk. Nu Luzern nog eens in de aanval aan de rechterkant van het veld. Een eretreffer. Ja, het zal er denk ik niet in zitten, omdat ze geen kans hebben gecreëerd in deze wedstrijd. Justin Bijlo, hele rustige avond. Kent hij onder de lat bij Feyenoord. 1 keer moest hij echt uitkomen. En toen was hij daar, zoals alleen Bijlo uitkomt, met heel zijn hebben en houden. Maakt zich geen zorgen over zijn eigen gezondheid. Heeft alleen maar oog voor de bal. En die bal had hij, want hij stond er hem vrij eenvoudig weg. Nog 1,5 minuut in deze sfeervolle Kuip. Op deze mooie Europese avond onder de lichtmasten van het Feyenoordstadion. 3-0 leidt Feyenoord tegen Luzern. I'm Please don't leave me. Van Pink uit 2008. De wedstrijd van Feyenoord is inmiddels afgelopen. De Rotterdammers wonnen met 3-0 in de Kuip van het Zwitserse Luzern en mogen zich gaan opmaken voor de laatste voorronde van de Conference League. Lachende gezichten daar dus in Rotterdam. 40 jaar is hij, maar nog één keer wil wieler Kenny van Wegel zich meten met de wereldtop. Dat doet hij volgende week op zijn 6e Paralympische Spelen. Van Wegel heeft al 2 keer goud, 2 keer zilver en 2 keer brons op zak. Toch is het niet genoeg. Hij wil nog 1 keer schitteren in Tokio. Een reportage van Floris van Hoorn. Ja, iets rustiger begonnen. Zeker. Wat bezielt iemand van 40 om nog steeds zo tot het gaatje te gaan? Nou, eigenlijk het belangrijkste voor mezelf. Ik ben meer dan 20 jaar geleden verliefd geworden op deze sport. En ik vind het steeds super gaaf om te doen. En ja, gewoon het hard rijden en presteren. Het is gewoon het leukste om eigenlijk te doen. En ik hoop dat het ook gaat lukken. So away they go. An equal start really from all. We're looking to get out on his way, and he is, and Van Wiegel as well, but the best start over the first 100 coming from Liu Lang of China. Je wordt steeds vaker geconfronteerd met het feit dat je toch echt wat dingen moet opofferen. Ja, vroeger was het gewoon wel best wel makkelijk om te zeggen van, nou weet je, er telt maar één ding en dat is sport. En ja, af en toe word je dan mee geconfronteerd dat je daar wel echt hele harde keuzes in moet maken. En dat is lastig, ja. Wat is het lastigste dan voor een topsporter op leeftijd? Is dat het lichaam of het sociale leven? Nee, je hebt een maatschappelijke carrière. Die staat eigenlijk gewoon wel een beetje stil. Dus dat is een vlakje. En ook thuis, de thuissituatie met mijn vrouw. Hebben bepaalde dingen toch best wel lang op pauze gestaan. Heb je lang moeten nadenken of je nog een keertje naar Tokio wilde? Voor nog 1 keer die spelen? Ja, het is wel na elke speler dat je eventjes moet stilstaan, vind ik, evalueren van, goh, is dit wat ik wil? Want het is weer 4 jaar investeren. Dat was ook voor deze speler eigenlijk wel een evaluatiepunt. As they hit the turn for home, it's Liu Yang and it's Kenny Van Wiegel. And Van Wiegel looking to hit the front here. The former Paralympic champion from 04 is going to do it again. Van Wiegel, Liu Yang. And it's Garby with the bronze. Hij zit natuurlijk in de sterkste Paralympische klasse die je kan bedenken. Mannen vanaf het middel omhoog, goed functionerend. In een rolstoel. Daar zijn er echt heel veel van. Het is een wereldranglijst waar tussen de 130 en 150 mannen op staan. Ja, en daarin is hij al sinds 2000 wereldtop. Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat maakt hem voor mij ook wel een fenomeen. Ja, ik hou de post. Arno Mul, bondscoach van de Paralympiërs bij de Atletiek Unie. Kenny van Wegel, met al zijn ervaring, met al die jaren, ja, daar heb je toch weinig werk aan als coach? Nou, op de baan heb ik niet veel werk aan hem, nee. Op de baan is het redelijk eenvoudig, denk ik. Het grootste gedeelte van het coachen bij hem zit naast de baan, als hij klaar is. Dat zit ook in dingen als brainstormen over andere handschoenen maken of over... waarom gaat je? Zijn voorwiel gaat altijd heel erg omhoog, met name als hij hele hoge snelheden heeft. Ja, hoe komt dat nou? Is het erg? Moeten we er iets mee? Nou, dat soort dingen. Daar gaat het dan meer over dan trainingsinhoudelijk. Hij is gewoon goed. Je bent 40 jaar. Je hebt 40 medailles. Wat mis je nog? Een wereldrecord. Dat mis ik. Nee, maar verder voor de rest. Ik heb echt hele mooie dingen mee mogen maken. Ik heb ook eigenlijk bijna alles wel gehaald wat er te halen valt. Dus wat dat betreft, het is gewoon een hele mooie carrière geweest. En ik hoop dat ik er nog wat aan vast mag plakken. Was het voor jou anders geweest als jij 10 jaar jonger was geweest? Als alles 10 jaar later was gekomen? Nou, die vraag heb ik mezelf ook wel eens vaak gesteld. Van ja, wat nou als? Vroeger was het gewoon echt zelf eigenlijk meer dingen uitzoeken. Nu is er gewoon wel wat meer bekend. Het is wat makkelijker om er binnen te komen en de goede aanwijzingen te krijgen, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat ik ook echt heel veel heb geleerd om zelf gewoon dingen uit te zoeken. Ik denk dat het goed is zo. Waarschijnlijk had ik dan, als ik 10 jaar geleden was begonnen in plaats van 20, 30 jaar geleden, dan had ik andere dingen gemist. Je bent wel wat voorzichtig volgens mij. Ja, de eerste 3 slagen gereserveerd en dan. Ik ga nooit meer zeggen van het gaan mijn laatste speler worden. Maar die kans zit er wel goed in. En ik heb nu voor mezelf ook te zijn. Er moeten echt wel even een paar dingen even wat meer rust hebben buiten de sport om. Dus ik ga sowieso even wat rustiger aan doen na 2021, na Tokio. En dan zien we wat de toekomst brengt. Kenny van Wegel, of van Weagle, zoals hij in het Engels heet, in gesprek met Floris van Hoorn. Jij gaat hem volgende week zien. Zeker, ja. Ik ga naar Tokio voor de Paralympische Spelen. We gaan 2 keer per dag een programma maken voor de NOS over de Paralympische Spelen. Dus hopelijk heel veel medailles, waaronder Kenny van Weagle. Nou, we gaan van jou horen. Straks Go Ahead, hè? Ja, in het volgende uur gaan we daarop vooruitblikken op het Eredivisie-seizoen van Go Ahead. En de natuurrubriek over de links, die misschien wel in Nederland te signaleren is. In elk geval in België. Waarom? Dat was er heel dichtbij. Vlakbij. Na het NOS Journaal. Tot straks. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Kool. Ik ben God niet, ik heb de regen niet veroorzaakt. Dus wees niet te boos op mij. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Nergens speelt geld een grotere rol dan in China. Nergens wordt de ideologie flexibeler toegepast dan in China. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Snap niet dat Rutte dat op Binnenhof niet invoert? Voor ieder debat, dat hij dit gewoon eist. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Kool. Wat een bizar onderwerp, hoe kom je daarop? Elke zaterdag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Batavia Stad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen fanshop. We zijn elke dag geopend van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Beter ga je naar Batavia Stad. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Het is Summer Sale in Batavia Stad Fashion Outlet. Dat betekent dus extra korting bovenop de outletprijzen. Beter ga je naar Batavia Stad. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS stuurt tijdelijk zo'n 3000 militairen naar Afghanistan om te helpen bij de evacuatie van ambassadepersoneel. De eerste militairen gaan binnen 2 dagen die kant op, meldt het ministerie van Defensie. Dat benadrukt dat de extra troepen niet opnieuw met de Taliban gaan vechten. Er zijn naar schatting nog zo'n 1400 medewerkers op de Amerikaanse ambassade in Kabul. Hoeveel er worden geëvacueerd is niet precies duidelijk. Studentenorganisaties zijn blij dat de 1,5-meter-regel verdwijnt in het mbo en hbo en op universiteiten. Na de vakantie kunnen de onderwijsinstellingen volgens Haagse bronnen onder voorwaarden weer volledig open. Afgelopen 1,5 jaar werd vooral online les gegeven. Studentenvakbond LSVB wijst erop dat veel studenten te maken kregen met eenzaamheid. Bij de heropening komen wel een aantal aanvullende maatregelen. Welke dat zijn, wordt morgen bekend. Het Duitse sportmerk Adidas verkoopt het Amerikaanse dochterbedrijf Reebok voor ruim 2 miljard euro. Adidas kocht het merk 15 jaar geleden voor ruim 3 miljard. Reebok had destijds een grote status met bekende uithangborden als basketballer Shaquille O'Neal en tennister Venus Williams. Maar onder Adidas vielen de prestaties tegen. De koper van Reebok is het Amerikaanse bedrijf dat ook eigenaar is van het kledingmerk Forever 21. In het noorden van Turkije is het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen opgelopen naar 17. Door het natuurgeweld zijn in 4 provincies langs de Zwarte Zee huizen en bruggen verwoest. Zeker 1300 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 300 dorpen zitten zonder elektriciteit. Voetbal. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Thuis in Rotterdam werd met 3-0 gewonnen van Luzern. Alireza Jahan Bak scoorde 2 keer. Feyenoord won vorige week in Zwitserland ook al met 3-0. Het weer blijft droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen regelmatig zon, maar ook wat bewolking bij 20 tot 25 graden. In het weekend koeler, met vooral op zondag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Batavia Stad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen Fanshop. We zijn elke dag geopend van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Beter ga je naar Batavia Stad. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Het is Summer Sale in Batavia Stad Fashion Outlet. Dat betekent dus extra korting bovenop de outletprijzen. Beter ga je naar Batavia Stad. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Kifa Alouche. Goedenavond, het is 3:10 en welkom bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met voetbal. Vitesse speelt in de derde voorronde van de Conference League tegen Dundalk. Nico Wantia, de tweede helft is begonnen, hè? Klopt, Vitesse speelt niet geweldig, maar het staat wel 2-0 voor tegen het eerste Dundalk door treffers van Pero en Jebo. En dat betekent dat de ploeg uit Arnhem nog 45 minuten verwijderd is van een plek in de laatste voorronde van de Conference League, waarin nu zeker Anderlecht de tegenstander gaat worden. Maar eerst maar eens die 2-0 voorsprong over de streep trekken. En zo nog meer voetbal. We blikken vooruit op morgenavond. Dan opent Go Ahead Eagles het eredivisieseizoen met een thuisduel tegen Heerenveen. En in onze wekelijkse natuurrubriek gaan we praten over de lynx. In de Belgische Ardennen is dit wilde dier gespot. Boswachter Hanne ter Smette vertelt ons of we deze katachtige binnenkort ook in Nederland kunnen verwachten. Maar eerst sportnieuws. Denzel Dumfries is in Milaan om zijn transfer naar Inter af te ronden. De verdediger van PSV in Oranje arriveerde zojuist in Italië. Welkom, Denzel. Thank you very much. Are you ready, Denzel? Ready, I'm ready. Hungry. Oké, Fabio. Ready and hungry. Dumfries vertelt aan het groepje fotografen dat hij er klaar voor is. Morgen ondergaat hij de medische keuring. En als hij goed door die keuring heen komt, ontvangt PSV ongeveer 15 miljoen euro. De Formule 1 race op het circuit van Zandvoort kan doorgaan. Daar geeft het kabinet morgen groen licht voor, melden Haagse bronnen. Fans moeten wel zijn gevaccineerd of een negatieve test laten zien. En onder deze voorwaarden mogen de tribunes voor 2/3 worden gevuld. De Dutch Grand Prix vindt plaats in de eerste week van september. Virgil van Dijk die kan zijn rentree maken in de Premier League. Liverpool-trainer Jurgen Klopp verwacht zaterdag bij de start van het seizoen tegen North City een beroep te kunnen doen op de verdediger. Van Dijk is hersteld van een zware knieblessure, waardoor hij onder andere het EK miste. Wielrenner Fabio Abreu stopt ermee. De Italiaan van 31 rijdt de komende weken nog de ronde van Spanje en dan is het klaar. Hij won die ronde al in 2015. Abreu zegt dat hij onder meer toe is aan tijd met zijn gezin. Hij won ritten in alle grote rondes. De Belgische aanvaller Romelu Lukaku verhuist voor 115 miljoen euro van Internationale naar Chelsea. En daarmee is Lukaku in één klap de duurste aankoop ooit van Chelsea. Lukaku speelde eerder, tussen 2011 en 2014, ook voor de Londenaren. Maar toen wist hij niet echt door te breken. Na dagen van hectiek, presentaties en foto's stond Lionel Messi vandaag voor het eerst op het trainingsveld bij zijn nieuwe club Paris Saint-Germain. Zaterdag speelt PSG de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Strasbourg. Voor Messi komt dat duel waarschijnlijk nog te vroeg. We gaan naar Nico Nansia, naar een ander duel. Dundalk tegen Vitesse. Ja, na 5 minuten in de tweede helft is het nog altijd 0-2. Maar Dundalk heeft zich nog niet neergelegd bij de uitschakeling in deze derde voorronde van de Conference League. Het perst er een klein offensiefje uit aan het begin van de tweede helft. Zojuist al een kopkans gezien voor Duffy. Na een voorzet van Patching. Die bal ging net naast nu. Wat dreiging met een hoekschop. Maar die wordt weggewerkt door Bero uit het zijgen 16 meter gebied. Dan weer opgevangen door de Ieren met aan de rechterkant van het veld. Een mooi hakballetje van Duffy. Kan de voorzet komen van McElhenney. Die legt de bal hoog bij de tweede paal. Wordt dan teruggekopt. Niet echt lekker weggewerkt door Vitesse. Dan kan er een schietkans komen voor Duffy en voor McElhenney. Maar die schiet de bal tegen een ploegenoot aan. Dat was eventjes schrikken geblazen voor Vitesse. Want als die ploegenoot er niet had gestaan, dan had die bal zomaar richting de tweede paal kunnen vliegen. Nu hoeft Schubert, de Duitse doelman, niet in actie te komen. Ja, hij zou zeggen 2-0 voor. Dat mag Vitesse niet meer uit handen geven. Maar we hebben vorige week gezien dat de conditie, de fitheid ook nog een rol kan gaan spelen. Voor Vitesse gaat natuurlijk de competitie komende zondag pas van start met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. In Ierland zijn ze al sinds maart met de competitie bezig. Daar hebben ze ook de hele zomer doorgevoetbald. Dus die spelers in Ierland hebben wat meer inhoud dan de voetballers in Nederland op dit moment. En dat zagen we op het veld wel een beetje terug vorige week in de Gelredome. Toen Vitesse in het laatste half uur de controle over de wedstrijd behoorlijk kwijt was. En dat zou dus best te maken kunnen hebben met de fitheid. Die ietsjes beter oogt aan Ierse zijde. En dat kan dus nog een rol spelen. Maar goed, toen stond Vitesse maar met 1 doelpuntje verschil voor. Nu is de voorsprong iets geruststellender met die 0-2 stand op het bord. Weer de Ieren die balbezit hebben. Weer de Ieren die op zoek gaan naar een net treffer aan het begin van deze tweede helft. Maar voorlopig houdt de verdediging van Vitesse nog stand. Al moeten ze wel behoorlijk achter de bal aanlopen. En dat helpt natuurlijk ook niet mee als je conditioneel al iets minder bent dan de tegenstander. Balbezit is er voor Lee op het middenveld. Die schuift die bal in de voeten van McElhenney. Vorige week dus de grote man bij de Ieren met 2 treffers. Waaronder een heel fraaie stiftje over Schubert heen. Dat is een doelpunt dat ze nog vaak gaan zien op de Ierse televisie. Want zo vaak scoren ze niet zulke mooie treffers daar bij Dundalk. Dat nu weer de middenlijn kan oversteken aan de linkerkant van het veld. De ruimte wordt gezocht achter de verdediging van Vitesse. Bozoer is wel als eerste bij de bal. Maar dan heeft het fluitje al geklonken van scheidsrechter Durieux uit Luxemburg. En die geeft dan nog een vrije schop. Er zijn nog wat spelers van Vitesse die lopen te mopperen bij de scheidsrechter. Maar dat lijkt me niet nodig. Het was een prima beslissing van die Luxemburgse scheidsrechter. Die dan nog wel eventjes een pietje precies is. Want de bal moet 2 meter terug worden gelegd voor die vrije schop van de Ieren. Dat is inmiddels gebeurd. De Ieren die overigens al een behoorlijke Europees avontuur achter de rug hebben. Want ze moesten in de allereerste voorronde beginnen. Dus ze hebben er al wedstrijden op zitten tegen ploegen uit Wales en uit Estland. Die hebben ze allemaal met goed gevolgen doorstaan. Vandaar dat ze nu in deze derde voorronde het mogen opnemen tegen Vitesse. En vooralsnog lijkt het erop dat dat ook het eindstation gaat worden voor Dundalk. Er moet nog iets geks gebeuren in de laatste 40 minuten van deze wedstrijd. Maar daar ziet het voorlopig niet naar uit. Want ook na 8 minuten in de tweede helft leidt Vitesse nog altijd met 2-0 in Ierland. Het is een flinke reis, die voorrondes van de Conference League. Wij gaan het even wat dichter bij huis zoeken. Het is namelijk weer tijd voor onze wekelijkse natuurrubriek. Afgelopen week werd in België een links gespot. Het dier is daar reizen gesproken. Wat zeg je? Over reizen gesproken. Ja, nou, dat doet die links. Het dier is gesignaleerd op camera's in de Ardennen. Is deze katachtige een gevaar voor andere wilde dieren of misschien zelfs voor de mens? En zou hij zich ook in Nederland kunnen vestigen? Boswachter Hanne Tersmette is hier om ons alles te vertellen over de mysterieuze links. Goedenavond, Hanne. Goedenavond. Ja, vorig jaar dus in België ook al een links gespot en nu dus weer. Ja, vorig jaar was het toch een beetje een rommelig zwart-wit beeld op een cameraval. Boswachters hangen vaak, of jagers hangen cameraval op om een beetje beeld te krijgen van wat leeft er nou in ons gebied. En dit keer is echt een prachtige kleurenfoto ook gezien. En een bewegend beeld van echt een videofilm van een links. Waar je ziet eerst een das op het filmpje. En dan zie je een links daar achteraan wandelen, een paar minuten later. Ja, en dat is toch wel het levende bewijs dat het niet een een eenmalige doortrekker is, maar dat ze gewoon er steeds zitten. Links hebben ontzettend groot territorium, dus het is heel moeilijk om ze te spotten. Dus dit was wel weer een voor de Belgische boswachters een fijn moment, denk ik. Ik hoor je ook al in meervoud praten, dus het zijn er ook al meerdere links. Ja, dat is inderdaad opportunistisch gedacht. Goed dat jullie zo scherp zijn. Wishful thinking. Kijk, we weten het niet zeker. De links die vorig jaar op de cameraval is gezien, dat zou dezelfde kunnen zijn als deze. Maar dat weten we niet zeker. Links hebben we allemaal een individueel vlekkenpatroon. Dus je zou als een soort fingerprint wel moeten kunnen zien als de hoek van de kop goed is, welk individueel exemplaar het is. Alleen dat is nu nog niet duidelijk, niet bekend. Dus maar je gaat er wel vanuit dat de link zich daar gevestigd heeft. Dat het deel gaat uitmaken. Ja, je kan wel zeggen, het zijn heel mysterieuze dieren. Er zijn al vaker aanwijzingen geweest dat het dier in België, in de Ardennen, zou leven. Even pootafdrukken, manier waarop prooiresten zijn achtergelaten. Maar ja, het ontbreekt dat een beetje aan keihard bewijs. Mensen hebben hem wel gezien, maar ja, weet je, soms is het ook wishful thinking. Hè? Dan hoop je heel erg dat je dat dier hebt gezien. Heb je wat horen rommelen? Nederland panters gehad en je weet het niet. Andere mythische wezens. Dan denk je, nou, dat kan niet anders, moet hem zijn. En dan is het toch niet zo. Dus dit soort beelden helpen wel heel erg om dat in kaart te hebben. Nou, dat vind ik in ieder geval een opdracht voor enthousiaste hobbyisten om dan dat beeld van vorig jaar en het beeld van dit jaar even over elkaar heen te gaan leggen. Ja, dat gaan ze ook zeker wel doen. Maar goed, het blijft altijd een beetje speculeren op van die camerabeelden. Ja. Wat wel leuk is, is dat vorig jaar werd die links vastgelegd op die cameraval. En daarna waren er heel snel allemaal wandelaars die allemaal gingen melden. Ja, wij hebben hem ook gezien. Ja. En ja. Nou ja, goed, dat is dan wel een beetje de wishful thinking. Die kans is niet zo heel erg groot, maar ja. Want het dier verstopt zich. Het is echt, zoals je zei het al in het begin, het is echt een mysterieus dier. Ik weet niet of je wel eens in de dierentuin bent geweest. Vroeger had je de links ook altijd, ik vond dat het meest fascinerende dier. Want je zag hem al in zijn verblijf bijna niet, want dan lag hij op een tak. Helemaal in schutkleur en was met mijn ouders aan het kijken. Waar is hij dan? Nou, dat vond ik het mooiste dier om te zien, omdat je hem gewoon... Beschrijf hem eens. Hoe ziet een links eruit? Ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Ja, het is een beetje een herdershondformaat. Het is wel echt leuk om een kat te beschrijven als aan een herdershond. De hand van een formaat hond. Ik denk dat dit is een gekke beschrijving, maar een echt goed uit de kluiten gewassen kat, want dat lijkt wel echt gewoon op een kat. Mooie pluimpjes op zijn oren. Alleen dan nog echt een groot dier. Met een opvallende korte staart. Hij heeft niet zo'n hele lange mooie staart, maar echt een wat kortere staart. Een beetje gevlekt patroon. Niet luipaardgevlekt, maar wat bruin. Met andere bruine vlekken erdoorheen. En hij houdt zich dus heel erg stil. Hij besluipt ook zijn prooien. Het is niet zoals de wolf dat hij gewoon lekker door de weilanden trekt, open vlaktes. Maar hij beweegt zich echt voort door het bos. En dat maakt hem ook zo moeilijk even makkelijk zichtbaar, weet je, even makkelijk te zien. Ja. Ja. En jij had het over zijn prooien. Vroeg hij nerveus. Ja. Wat eet een links? Ja, je hoeft jezelf niet heel veel zorgen te maken. De kans dat hij iets met mensen doet is heel klein. Hij eet eigenlijk klein wild, hazen. Maar hij eet ook reeën. Reewild is echt echt eten wat dagelijks op zijn menu staat. Dat blijkt ook wel uit onderzoek dat vaak gegeten wordt. In de winter, als de herten wat mager in hun vel zitten, wat minder energie hebben, dan kan hij ook nog wel eens een edelhert pakken. Wat zwakker exemplaar. Dus hij eet eigenlijk veel zoogdieren, van klein tot groot. En het is niet een hele goede jager. De reeën bespringt hij vanaf die tak in de boom waar ik het net al over had. En andere dieren besluipt hij echt. Die probeert hij in een hinderlaag te lokken. Maar zijn aanvallen zijn vaker niet succesvol dan wel succesvol. En wat er dan gebeurt is dat zo'n roedel herten of reeën, die gaan dan, die denken, oh wow, hier zie je iets niet pluizen. En die vertrekken weer met z'n allen. En dan moet die link zich ook weer verplaatsen door zo'n gebied om weer op zoek te gaan naar een nieuw stuk waar veel prooien zitten. Totdat ze hem weer doorhebben. En dan verplaatst zo'n groep weer. En is dat dan ook wat dan trekt naar België? Is dat gewoon eten? Wat komt het doen? Wat komt het doen? Nou, van oorsprong heeft hij er altijd geleefd. Door overbejagingen, maar ook door ontbossing hebben wij hem helaas gewoon zelf verbannen uit Europa. Er zijn wat populaties overgebleven in het oosten van Europa. En wat je ziet is dat er in de Vogezen en ook in de Harz in Duitsland zijn wat linksen uitgezet. En vanuit daar zie je wel dat die populatie zich langzaamaan herstelt. En dus ook weer richting de grens komt. Dus ook richting ons eigen Zuid-Limburg zijn verhalen. Maar ja, we hebben het over gehad, we weten het niet zeker. Dat die er al gezien zou zijn, dat er tekenen zijn. Maar dan zou dit dus een nakomeling zijn van die uitgezette linzen. Ja, dat is wel leuk inderdaad, want die uitgezette die zijn gezenderd. Dus daar weten ze over het algemeen van hoe het... Die kunnen ze natrekken, weet je, hoe het met ze gaat. En deze links, beide links op die camera vallen van dit jaar en van vorig jaar... daar hebben ze geen zender bij gezien. Dus het moet bijna wel dat dat een nakomeling is inderdaad van... een uitgezette soort, of een uitgezette exemplaar. En dat is natuurlijk wel weer mooi dat die natuur zich dan wel herstelt... en dat het weer, dat die ook weer op zoek gaat naar zijn eigen territorium. Dus het is niet zo dat de links hier ineens opduikt. Hij komt eigenlijk terug. Hij komt terug, ja. Ja, maakt het ook wel weer mysterieus. Want het is niet heel erg keihard bewijs voor... dat die links ook in Nederland ooit heeft geleefd. De ene wetenschap zegt van wel, de ander zegt van niet. Er zijn wel resten van linksen gevonden. Een kop is er een keer gevonden. Maar er wordt ook gezegd... Romeinen die hadden vaak prooien mee... en een hoofd van een links en dan nog het vel eraan. En dat was heel meer om de vijand af te schrikken, zeg maar. Dus het kan ook best zijn dat gewoon... het wild is wat zij onderweg hebben gevangen. Maar daar zijn ook geen hele eenduidige verhalen over. En dat maakt misschien het verhaal van de links... die zo mysterieus is, wel compleet. Van hoe lang is hij hier wel geweest en wanneer dan? En staat hij nu op het punt om de oversteek naar Nederland te maken? Ja, het zou heel goed kunnen. Ik bedoel, de Belgische Ardennen zijn heel dichtbij. Maar hebben wij een natuurgebied dat hem kan herbergen? In principe zou die op de Veluwe in theorie moeten kunnen leven. Daar is ook wel onderzoek naar gedaan dat er wel een populatie van een stuk of 20 dieren qua territorium zouden moeten kunnen leven naast elkaar. Alleen wat je daarmee wel hebt is dat je heel snel intilt krijgt en dat die populatie dus uiteindelijk niet levensvatbaar is. Wat je wel ziet is dat die natuurgebieden nu steeds de Veluwe, die komt aan de westkant, aan de Utrechtse Heuvelrug, steeds meer vast te liggen met stukken bos en naar Duitsland toe ook. En op het moment dat die migratiestukken, dus die verbindingen juist zijn met die bossen, dan heeft zo'n dier... Als die bossen aan elkaar komen te liggen. Precies, ja. Als die bossen echt goed aan elkaar zitten, dat ze geen wegen over hoeven, geen open weilanden, dan is de kans aanwezig dat die langzamerhand echt deze kant op komt. En dat, op zich gaat het steeds beter met die verbindingen. We hebben het steeds over een links. Mm-hmm. Leven die dieren solitair of zijn ze met een clubje? Ja, nee, in hun eentje. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes, behalve in de paartijd. Dan is het handig als je elkaar opzoekt. Het is pure noodzaak, anders wordt het helemaal niks. Nee, inderdaad. En de vrouwtjes hebben een territorium van zo'n 200 vierkante kilometer. En de mannetjes nog groter. Alleen de mannetjes kunnen wel een stukje territorium van de vrouwtjes ook samen bewonen. Overlappen, daar kan wat overlap in zitten. Maar de vrouwtjes doen dat dus absoluut niet. Dus dat maakt het ook moeilijker. Weet je? Je hebt niet een hele groep links die even langs komt wandelen. En dat is met afdrukken ook om hem te vinden. Ja, je moet maar net geluk hebben dat je ergens een pootafdruk vindt of iets dergelijks. Je hebt net al verteld wat de links eet. Maar heeft de links ook zelf natuurlijke vijanden die hem het leven dus nog moeilijker maken? Nee, hij is echt uitgestorven in Europa door ons. Dus door ons toedoen. En hij heeft geen... Er zijn verder geen prooien die hem weer op hem jagen. Nee. Wat raad je mensen aan als ze denken dat ze een links spotten op de Veluwe? In elk geval even doorgeven aan de zoogdiervereniging of iets dergelijks. Want ik denk als het echt serieus, als er echt bewijsmateriaal voor is, dat ze dat super interessant vinden om te horen. Want zo kunnen we natuurlijk de verspreiding een beetje bijhouden. Jij hebt er wel zin in, geloof ik. Ja, ik vind het een heel fascinerend dier. Ik maak me wel een klein beetje zorgen, hoor. Wolf in Nederland, links in Nederland. Hoe dat allemaal moet passen met ook onze woonwensen en het vee natuurlijk. Ik bedoel, er moet ergens een middenweg gevonden worden hoe dat allemaal samen kan leven. Maar in basis ben ik vooral heel erg voor de wilde natuur. En dat is dit natuurlijk wel heel erg. Ja. Nou, wat zegt het eigenlijk dat die links in de Ardennen is? Wat zegt dat over dat de toestand van dat park? Dat er genoeg eten is, sowieso. Want als er geen voedsel is, dan is hij er niet. Dat er rust is. Het is echt wel een dier wat hoge eisen aan zijn omgeving stelt. Dus hij moet rust hebben. En dat die verbindingen, dat die dus wel op zekere plekken goed in stand zijn. Ja. Omdat die daar gewoon kan komen, ongezien kan komen. En dus eigenlijk niet op zoek gaan naar de links? Als wandelaar. Nou ja, Niet op zoek naar een links, anders komt hij niet. Ik denk niet dat je hem tegenkomt. Nee, het zou heel mooi zijn, maar ik denk het niet. Nee. En dan moet je echt wel van de paden af, ben ik bang. En dat willen we dan weer niet, hè? Nee, dat moeten we niet willen. Nee. Boswachter, goede woorden van de boswachter. Hanne Tersmette, dankjewel hiervoor. Graag gedaan. Dan gaan we naar een andere strijd op een ander terrein, op een ander veld. Geen natuur, denk ik, toch? Zo'n stadion. Nico? Een heleboel gras. Ja, een heleboel gras inderdaad. En als ik naar rechts kijk, dan zie ik prachtige Ierse heuvels. Maar nou, ik kijk vooral naar het veld. En daar zie ik dat Vitesse nog altijd op een 2-0 voorsprong staat. Maar het laat na rust niet al te veel meer zien. Ik denk dat Vitesse al blij is als het die voorsprong vast weet te houden in deze wedstrijd. Want daar waar de kracht de afgelopen seizoenen toch was, dat Vitesse achterin niet zo heel veel weggaf, is het af en toe toch billenknijpen geblazen als Dundalk een beetje aandringt. En dan heb ik het dus over de nummer 7 van de Ierse competitie. En die weet Vitesse behoorlijk aan het wankelen te brengen in de tweede helft. Ik heb inmiddels ook een extra aanvaller gebracht in de persoon van Daniel Kelly. Die is gekomen voor een middenvelder. En ook Thomas Letsch, de trainer van Vitesse, heeft inmiddels een paar keer gewisseld, waar Gibault en Frederiksen naar de kant zijn gehaald. Von Moos is erbij gekomen. Hij staat nu naast Darvalou in de punt van de aanval. En ook Hájek is erbij gekomen. De Tsjechische verdediger was gepasseerd voor deze wedstrijd. Maar is nu dus wel ingebracht voor het laatste half uur. En dat betekent ook dat Bazour, die begon als een van de drie verdedigers, door is geschoven naar het middenveld. Ik kan het allemaal vertellen omdat het spel nu eventjes stil ligt voor een blessurebehandeling van Alessio Abibi. Dat is de keeper van Dundalk. Die kwam in botsing met Manhoef, die bij een spaarzame rush van Vitesse zich meldde in het 16 meter gebied. Daarbij het hoofd van de doelman heeft geraakt. Dus heeft hij eventjes verzorging nodig. 25 minuten staan er nog op de klok in Dublin voor deze wedstrijd tussen Dundalk en Vitesse, waarbij de ploeg uit Arnhem met 2-0 leidt. Some proof it won't let me down. I don't want more heat dose or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tequila. Never tells me to stop. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila. To forget ya, bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila van Kovac. Je werd daar blij van, hè? Ik zit nog steeds met een enorme glimlach. Zomer, mensen. Ja, het is een Nederlandse zangeres, hè? Sharon Kovac. Michel Flap is terug in de Eredivisie. 2 jaar geleden vertrok hij bij SC Heerenveen en koos voor een buitenlands avontuur bij Anderlecht. Maar een groot succes werd dat niet. En dus is hij terug in Nederland en speelt hij komend seizoen op huurbasis voor FC Twente. En dat hij nu in dat shirt staat, verrast hem niet. Nee, dat kan niet. Zeker niet. Nee, ik ben niet verrast. Nee, ik heb Twente altijd een mooie club gevonden. Dus, jawel, maar als je bij Heerenveen weggaat naar Anderlecht gaat, dan denk zijn je... Zijn we al bezig trouwens? Of, Ja. Oh, oké, okay, nee. Had je dan wat anders gezegd? Nee, zeker niet. Maar ik vond die, de stelling van de vraag een beetje zo, alsof we net begonnen waren, zeg maar. Ja, ik weet niet. Een beetje raar. Maar in ieder geval, ik vond Twente altijd een hele mooie club. Dus ja, als je dan de kans ervoor krijgt en de situatie waarin je zit bij Anderlecht, ja, dan ga je er zeker over nadenken. En ja, ik denk, ik heb het niet zo heel lang nodig gehad om Want was dat het vooral, de situatie waarin je zat? Ja, nou ja, ik kreeg weinig minuten en ik had weinig kans om te spelen. En ja, ik trainde goed, ik trainde hard. Alleen dan worden keuzes gemaakt en daar val je in en daar val je niet in. En ja, in dit geval viel ik daar niet in en dan ga je kijken naar oplossingen. Ja, ben je dan ook weer een beetje terug bij af? Of is dat te flauw? Ja, nou, het is wel jammer, want je wil graag natuurlijk je kans krijgen en proberen te slagen bij de club die jou gehaald heeft. Alleen je werkt hard en dan uiteindelijk moet er een kans komen. En ja, als die kans niet komt, dan kan je blijven tegen de deur aan trappen. Maar ja, dan moet hij ook vanzelf een keer opgaan. En als dat niet het geval is, ja, dan ga je kijken naar wat anders. Ja, en als je dan dit elftal kijkt van Twente, dan zie je dat hier een kans is om te spelen, maar ook een kans om te winnen. Zeker, ja. Dus dat speelde ook zeker mee. Ik keek naar de groep en ik vond dat er zeker kwaliteit in zat. En en voor mij, ik wou het plezier terug hebben om weer elke wedstrijd te voetballen en weer naar een wedstrijd toe te leven. En daarin hopelijk belangrijk te kunnen zijn. En ja, daar kijk ik enorm naar uit, want dat heb ik wel gemist. En is het dan een stap terug om weer een stap vooruit te gaan doen? Nou, ik wil niet. Want je bent natuurlijk nog eigendom van Anderlecht. Ja, zeker. Nou, het gaat vooral om dat ik weer minuten maak. Dat ik wedstrijdritme heb. En dat ik gewoon elke wedstrijd er sta om te spelen. En om te kijken of dit een stap terug is, is denk ik niet zo heel erg. Uiteindelijk wil je voetballen als voetballer. En ben je niet gelukkig als je op de bank zit. En daar kies je toch om te spelen. En ja, misschien is het een stapje terug. Maar uiteindelijk zet je een stapje terug om misschien ook weer 3 vooruit te zetten. Ja, als jullie de 3 vooruit zetten met het team. Vorig jaar was Twente 10e. Ja. Hoeveelste worden jullie nu? Nou ja, mijn doel is zeker om op die play-offs plekken mee te doen en misschien Europees voetbal te halen. Dan zit je bij de eerste? Eerste 7. Dat is denk ik een mooi streef voor Twente. Ik bedoel, Twente is denk ik een club met historie. Het is een hele grote club. Als je kijkt wat voor fanbase erachter zit, ja, dan vind ik ook als ze dan in die top 7 horen. En wat is de actie waar je van droomt dit seizoen? De actie waar ik van droom dit seizoen? Zo, dat vind ik een lastige. Nou ja. Verzin wat. Nou, in ieder geval 6 man uitkappen. Belangrijk zijn voor Twente en doelpunten en assisten maar geven en maken. Dat vind ik wel het mooiste. Maar ja, als er dan iets komt, ja, een mooie folie of zo in de kruising. Ja, laten we daar dan voor gaan. Een folie in de kruising. Ja, dat is wel mooi. Ja, Michel Flap in gesprek met Bert Maandelink. Gaan we naar Nico Wansja. Nico, jij vergeleek Dundalk net een beetje met een amateurclub tegen Vitesse. Maar die veredelde amateurclub, die komt wel terug, hè? Ja, nou ja, in het bekertoernooi zijn ook wel eens stuntjes en verrassingen. En ik wil niet zeggen dat hier een verrassing in de maak is. Maar het is wel weer spannend geworden. Want Dundalk is inderdaad teruggekomen tot 1-2. Wel na een cadeautje van de Luxemburgse scheidsrechter Alain Durieux. Want een voorzet vanaf de linkerkant van het veld wordt gewoon door Tronstad over het eigen doel gekopt. Zijn tegenstander gaat heel makkelijk naar de grond. En daarna wijst die scheidsrechter Durieux ook heel makkelijk naar de stip. Hij zag er een overtreding in. Dat is een van de weinige, denk ik. In ieder geval een van de weinige neutrale toeschouwers. Maar goed. De bal ging op de stip en de buitenkant werd verzilverd door Patrick Hoben. De spits van Dundalk. En zo belooft het nog een hele spannende slotfase te worden. Want met nog een minuut of 18 te spelen heeft Dundalk nog maar 1 treffer nodig om een verlenging af te dwingen. En ik zei het al, die verdediging van Vitesse die oog niet zo heel erg solide dit seizoen. Dat bleek dus al vorige week in die wedstrijd waarin 2 tegentreffers werden toegestaan tegen Dundalk. Dat bleek ook al in de voorbereiding waarin de resultaten niet al te best waren. En dat is ook een beetje hinken op 2 gedachten voor Letje in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Want Bazour en ook Tanane die willen graag weg. Dus hij is bezig geweest met het formeren van een ploeg zonder die 2. Maar ja, het zijn wel de 2 beste spelers. Dus als ze fit zijn en dat geldt voor Bazour, dan stel je hem toch maar op in deze wedstrijd. Maar het laat zich ook wel zien dat er een behoorlijke boel kwaliteit verloren gaat als je die 2 niet opstelt. Want zeker Tanane wordt in deze wedstrijd gemist. En ja, Broja is er niet meer bij. Die is weer teruggegaan naar Chelsea. Die werd vorig seizoen gehuurd. Die was goed voor heel veel doelpunten. Remco Pasveer was een baken van rust in het Vitesse-doel. Dat is nu ook wel even wat anders met Marcus Schubert. Een jonge Duitse doelman die nog weinig ervaring heeft op het hoogste niveau. En toch voor de nodige onrust zorgt. En dat is niet zo heel erg lekker voor de verdedigers die daar vlak voor zijn neus staan. Al moet ik zeggen dat Vitesse de laatste 10, 15 minuten ook niet heel veel meer heeft weggegeven. Tot het ene moment waarbij de scheidsrechter voor Sinterklaas ging spelen en de bal op de stip legde. En daardoor zitten we nu nog in een spannende slotfase waarbij Vitesse het hoofd erbij moet houden. En hoe groot is de conditie, hoe goed is de conditie bij Vitesse? Vorige week zakten ze een beetje door het ijs in het laatste half uur van de wedstrijd. En dat dreigt nu ook. En dan moet je dus helemaal geen verlenging hebben. Dan moet je nog 30 minuten langer doorvoetballen. Dus het is echt zaak voor Vitesse om deze 2-1 voorsprong over de streep te trekken. En liever nog zelf een derde te maken. Dan maak je aan alle spanning een einde. Dan is de hoop van Dundalk wel de grond ingeboord. Vrije schop voor Vitesse. een meter of 15 over de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld veel lange mensen van Vitesse gaan mee naar voren bij deze vrije trap. Die genomen gaat worden door waarschijnlijk Bazour. Want die staat klaar met zijn rechterbeen om die bal voor de goal te slingeren. Er zijn inderdaad wat koppers. Er is een kopkans. Goede mogelijkheid was dat voor Oussama Darvalou. Maar de spits kopt de bal naast het doel. En zo belooft het nog een spannend kwartiertje te worden bij Dundalk Vitesse. Waar het 1-2 staat voor de ploeg uit Arnhem. NPO Radio 1. Het is even over 10:30, tijd voor het nieuws met Marnix Ampersen. Bij een schietpartij in de Engelse plaats Plymouth zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. Volgens een lokale politicus heeft het incident niets te maken met terreur, maar wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De vermoedelijke schutter zou zijn neergeschoten. De Verenigde Staten sturen tijdelijk zo'n 3000 militairen naar Afghanistan om te helpen bij de evacuatie van een groot deel van het ambassadepersoneel in de hoofdstad Kabul. Het Pentagon benadrukt dat de militairen niet opnieuw met de Taliban gaan vechten. In het noorden van Turkije is het dodental als gevolg van overstromingen opgelopen naar 17. Door het natuurgeweld zijn in 4 provincies langs de Zwarte Zee huizen en bruggen verwoest. Regio's in het zuiden van Turkije kampen juist met extreme hitte en bosbranden. De penningmeester van een basisschool in de Brabantse Steenberg is opgepakt voor verduistering. Sinds 2014 verdween in totaal ruim 26.000 euro van de rekening van de school. De vrouw heeft bekend. Volgens de schooldirecteur hebben excursies en andere uitjes voor leerlingen er de afgelopen jaren niet onder geleden. Langs de lijn en omstreken. Go Ahead Eagles opent morgen het Eredivisie seizoen met een thuisduel tegen Heerenveen. De club uit Deventer keert dit seizoen terug op het hoogste niveau, maar weet dat lijfsbehoud een zware opdracht wordt. Met het vertrek van doelman Jay Gorter en verdediger Sam Beukema naar Ajax en AZ vertrokken 2 van de beste spelers. En daar kwamen nog weinig grote namen voor terug. De bekendste en meest opvallende is voorlopig doelman Warne Haan. Ook zijn motto is: laten we er gewoon het beste van maken. Een bijdrage van Ragnar Niemeyer. Zo'n ochtend dat er waarschijnlijk niks leukers is dan voetballer te zijn. De zon schijnt uitbundig naast de Adelaarshorst op het trainingsveld van Go Ahead. En het gras is kort geschoren en groen. Nee, dit is fantastisch natuurlijk. Het veld ligt er heerlijk bij, het zonnetje schijnt. Iedereen is lekker aan het trainen en morgen dan zo'n mooie wedstrijd. Ja, dan kan het niet slechter, hè, je beroep. Niks te mopperen dus, maar er komt een zwaar seizoen aan. Dat is een ding wat zeker is, zegt bijvoorbeeld Bas Kuipers, een van de verdedigers van Go Ahead. Nee, je weet natuurlijk ook wel dat het een pittig seizoen gaat worden. Dus dat bespreek je ook aan de voorkant met elkaar. Ik bedoel, je komt natuurlijk uit de keukenkampioen. En je hebt niet het grootste budget natuurlijk. Dus dat weet je van tevoren. Aan de andere kant moet je ook weer niet dingen te groot maken. Ja, plezier gaan beleven. Het is op de dag af, 3 maanden geleden, dat Bas Kuipers Go Ahead Eagles terug de Eredivisie inkopte. Een wedstrijd die met 1-0 werd gewonnen op bezoek bij Excelsior, waar iedereen rekende op de graafschap. Een bizarre ontknoping, waar Kuipers nog regelmatig aan herinnerd wordt. Komt die bal uiteindelijk toch bij de tweede paal. Komt daar de kopbal, komt daar de treffer. Daar is de treffer. Het is 0-1 voor Go Ahead Eagles. Wat een kopbal. En dan gaat Gorter uit de eigen 16. En het wordt een vreugdedans. En zo komt Go Ahead Eagles. Tuurlijk, er wordt veel over gesproken en soms nog aan herinnerd. Het is sowieso wel gewoon heel gaaf om mee te maken als speler. Dat je zoiets, dat je zo'n belangrijke goal kan maken. Ik denk dat ieder jongetje dat mooi vindt en dat het uiteindelijk dan gebeurt zoiets. Dat is sowieso natuurlijk gewoon heel mooi. Het is makkelijk om Go Ahead te zien als een reliquie uit een tijd die niet meer bestaat. Go Ahead dat titels wint in het oude verbouwde stadion, voetbal midden in de wijk. En Dick Snijder die de doelpunten nog maakt. Vrij schop nu voor Go Ahead Eagles, terugleggen. Schot! Doelpunt van Dick Snijder. Eagles profiteert natuurlijk van. Volgens een van de nieuwelingen die wel kwam, doelman Werner Haan, koop je voor die hang naar het verleden weliswaar geen brood, maar is het tegelijkertijd ook de kracht van de club? Ja, het is toch gaaf. Het is toch gaaf, man. Het is toch mooi als je die stadionlampen ziet. Die staan hier nog gewoon letterlijk op 4 palen. En daarbovenop zijn die lichtmasten, terwijl dat ze normaal zijn verwerkt in het stadion. En dat soort dingen, allemaal modern. Ja, dit is gaaf. Dit is gaaf. Dit is wel voetbal. Pogba, goeie inzet, mooie redding van Haan. Warne Haan is een opmerkelijke naam in Deventer. Werkte bij Ajax, Feyenoord, Anderlecht. Go Ahead past lastig in dat rijtje op het eerste gezicht. En na zijn deelname recent aan de Gold Cup dacht Haan zelf ook aan iets anders. Ja, oké, maar goed. Ik had ik heb de Gold Cup gespeeld met Suriname. Daarvoor was ik aan het kijken voor iets in het buitenland. Ik heb altijd, als je een groot toernooi speelt, ja, wel het idee van, hè, dan moet je geduldig zijn en eigenlijk ook hopen. Nou goed, we waren als klein land, als kleine natie waren we daar. En dan moet je hopen misschien op een, dat je een beetje als team allemaal boven jezelf kan uitstijgen. En dat je daarin dan kan meegaan en dan misschien een mooie transfer kan pakken. Nou goed, er waren wat aanbiedingen, maar niet dat ik denk van, ja, hè, dat wil ik echt nu doen. En dan ga je de balans opmaken naar het toernooi en dan kom je erachter van, hey, ik heb ook wel eens zin om gewoon lekker te voetballen. Eigenlijk belde Go Ahead heel snel, belde ze al toen ik terug was. Ja, dan ga je even nadenken. Dan heb ik hier een gesprek gehad dat heel goed was met de trainer en met de technisch directeur. Dan kies je daar gewoon voor. Nogmaals, dan ben ik hier blij hier te zijn. Hoe is het met je? Want je bent geblesseerd geweest, hebt in België gezeten bij Anderlecht. Goed. Heel goed, ja. Weet je, ik heb geen wedstrijd gespeeld, dus dan zou je denken van, oh, het was niet leuk of wat dan ook. Maar nee, dat is wel de manier van beleven daar, vooral bij de club dan. De grootste club van België. Heel erg leuk voor mij om daar op dat moment te zijn. Heeft me zeker verrijkt als voetballer en als mens. En nu, ja, hier in Deventer. Als je een blessure hebt, hè, dan moet je weer op een lager stuk beginnen dan waar je was gebleven. En dat is soms wel heel erg vervelend en soms heel erg pijnlijk. Maar goed, dat is ook een realiteit. En op dit moment ben ik hier en ben ik heel erg gelukkig als mens en als voetballer. En als ik 35 ben en mijn succes eindigt in de derde divisie van, laten we zeggen, van Spanje of zo. Ja, oké, dan zo be it. Ik ben gelukkig. Ik ben een gelukkige mens. Ik heb een heel fijn gezin. Ik ga elke dag met een ongelofelijke glimlach ga ik naar de club. Toch? Als je ziet dat een club als Go Ahead weer terug is in de eredivisie. Ja, dat is ook wel om te lachen. Het is wel leuk om hier te zijn, ja. Ja. In Ierland speelt Vitesse tegen Dundalk. Nico, ik zag net dat er een kaart getrokken werd. Verhevigd de strijd in de laatste 10 minuten. Kun je wel zeggen, de spanning stijgt hier in Dublin. 10 minuten, eigenlijk 9 minuten nog te spelen met een 1-2 voorsprong voor Vitesse nog wel. Maar bij de Ieren groeit het geloof in een stuntje vanavond tegen de ploeg uit Arnhem. Want Vitesse wankelt eigenlijk de hele tweede helft al. Het is totaal niet solide achterin. En de Ieren hopen daarvan te profiteren in de slotfase. Daar komt weer zo'n aanval van Dundalk over de linkerkant van het veld. Eén mannetje makkelijk geposeerd. Er kan de voorzet komen laag. Die wordt dan nog weggewerkt uit de verdediging door Oros. In de tweede bal wordt nu opgevangen door een speler van Vitesse erbij, die erbij geen overtreding maakt. Kan Vitesse dan in de omschakeling toeslaan en deze wedstrijd alsnog in het slot gooien? Het zou wel heel erg lekker zijn als dat 9 minuten voor tijd gebeurt. Maar de voorzet is niet op maat. Bal komt niet terecht bij Matos Bero, die dus niet zijn tweede van de avond maakt. En dan heeft Dundalk natuurlijk weer haast. Gaat Mendé weer naar voren richting de middenlijn om het doel van Vitesse weer onder vuur te nemen. En zo is het behoorlijk spannend in de slotfase. En zal Vitesse nog wel eens eventjes terugdenken aan die eerste helft van vorige week, toen het gewoon 3-4-0 voor had kunnen staan. Dan was het vanavond een formaliteit geweest, deze uitwedstrijd tegen Dundalk. Maar Vitesse benutte de kansen niet en gaf in de tweede helft zelfs nog 2 tegendoelpunten cadeau aan de tegenstander. Uiteindelijk werd het nog wel 2-2, maar daar mocht Vitesse de handen bij dichtknijpen. En nu moet het dus nog flink aan de bak in de slotfase van deze wedstrijd. Weer een countermogelijkheid voor de ploeg uit Arnhem nu. Via Van Moos, die brengt de bal bij een ploeggenoot uit. Dat is Darvalou, die kan op de rand van de 16 meter misschien aan een uithaal gaan denken. Dat doet hij inderdaad, maar het schot wordt geblokt. Hij had veel te veel tijd nodig. De spits uit Algerije. En dan is er weer een overname van de ploeg uit Ierland. Weer wordt de middenlijn overgestoken. Dan is daar Bero die eventjes een overtreding maakt. Daar had de scheidsrechter een gele kaart voor kunnen geven. Voor deze overtreding op Michael Duffy. Die blijft achterwege. Ondertussen probeert Dundalk die vrije schop snel te nemen. En dat mag dan weer niet van de scheidsrechter. Want toen komt er dan toch een gele kaart aan te pas voor Van Moos. Nou goed, dat kost allemaal seconden. Dat is dan in het voordeel van Vitesse. Maar zelfs als ze die volgende ronde gewoon gaan bereiken, dan vraag je af hoe ze in hemelsnaam Anderlecht uit moeten gaan schakelen. Want dat is de tegenstander die dan volgende week al wacht. Eerst een uitwedstrijd in Brussel. Een week later de return in de Gelredome. Maar eerst maar eens kijken of Vitesse dan überhaupt in actie gaat komen. Want Dundalk heeft nog altijd het vizier gericht op een gelijkmaker in de slotfase van de wedstrijd. En dat zou natuurlijk helemaal een mokerslag zijn als het hier nog 2-2 wordt in de slotfase. Maar ik sluit het helemaal niet uit. Want Vitesse lijkt bij vlagen de kluts behoorlijk kwijt in de slotfase van deze wedstrijd. Weer balbezit voor Dundalk. Ik wil zeggen dat Vitesse nu redelijk goed staat. Dus er is niet heel veel ruimte meer voor Dundalk om er voetballend doorheen te komen. Bijvoorbeeld zo'n hoge bal hoeft maar één keer goed te vallen. En het kan zomaar 2-2 zijn. En dan moet je nog weer 30 minuten aan de bak. 6,5 minuut nog aan officiële speeltijd. Het is spannend in Dublin. Maar Vitesse nog wel leidt met 2-1 tegen Dundalk. She's Madonna, hoorden we van Robbie Williams. Dan gaan we heel snel naar Nico, want volgens mij strompelt Vitesse richting het einde. Nou, zo mag je het wel stellen. Ik denk dat de gemiddelde Vitesse-supporter de afgelopen 5 minuten 10 jaar ouder is geworden. Want wat een kans hebben we gezien voor Dundalk. En die keeper van Vitesse, Marcus Schubert, mag dan een beetje een paniekzaaier zijn. Op de juiste momenten staat hij wel gewoon op de juiste plek. Want hij had een fantastische redding op een poging van Duffy. Die vanaf de linkerkant van het veld naar binnen trok en vervolgens met rechts uithaalde. Maar al werd knap overgetikt door Schubert. Die daarna ook op zijn post moest zijn bij die hoekschop van Dundalk. Die na een kleine scrimmage voor de voeten kwam van Djurkovskis. En ook die inzet werd gepakt door Schubert. En even later was het nog een vrije trap voor Dundalk. Die kwam op het hoofd van Slokkert terecht. En weer was daar Marcus Schubert die zijn ploegen dus doorheen sleept in de slotfase van deze wedstrijd. Maar het is nog steeds 2 minuten overleven. En dan nog de blessuretijd. En de druk van Dundalk neemt dus toe. Houdt Vitesse stand in de slotfase van deze wedstrijd. Dan moet het dus nog eventjes zien te overleven in die slotfase. Met weer zo'n lange bal van Dundalk. Bal wordt nu weggekopt door Oros. Alweer opgevangen door de Ieren aan de linkerkant van het veld via Duffy. Hele handige vleugelaanvaller. Trekt nu naar binnen. Zoekt de combinatie dan met Hoben. De man die de penalty benutte en daarmee de aansluitingstreffer voor Dundalk verzorgde. Maar hij heeft nu wel dubbele dekking gekregen. Probeert dan buiten om te gaan en die bal voortgeven. Die bal komt nog voor. Daar zit Schubert daartussen met 1 handje. De bal komt dan voor de voeten van een speler van Dundalk aan de rechterkant van het veld. Terugleggen. De voorzet is van Djurkovskis. Daar is weer zo'n kopkans. En Oros kan die bal dan weer wegwerken. 1 minuutje nog te gaan. Maar de spanning is bijna ondraaglijk als je Vitesse supporter bent. Want dan kan het zomaar nog door de vingers glippen in de slotfase van deze wedstrijd. Overigens, als het nog 2-2 wordt, dan krijgen we nog wel een verlenging. Maar dan is er helemaal niemand die nog een cent geeft voor de kansen van Vitesse. Dat op lijkt, dat helemaal gebroken lijkt en fysiek nog niet helemaal klaar is voor de start van het nieuwe seizoen. En Dundalk, ik zei het al, die zijn al in maart begonnen met de competitie. Die hebben de hele zomer doorgevoetbald. Dus die zijn zo fit en zo fris als een hoentje. En die hebben nog tonnen met energie over voor die laatste minuten van deze wedstrijd. En eventueel een verlenging. Maar dan hebben ze nog wel een doelpuntje nodig. Ongelooflijk, de nummer 7 van Ierland, die de nummer 4 van Nederland behoorlijk aan het wankelen brengt in die slotfase van de wedstrijd. Maar voorlopig loopt het nog goed af voor de Nederlanders. Al is hier de volgende aanval van de Ieren. Met weer Djurkovskis die de bal langs de zijlijn meegeeft aan de rechterkant van het veld naar Kelly. Dat is een andere speler. Goeie beweging. Daar is de kans. Oh, die bal gaat voorlangs. Wat een mogelijkheid nog voor Dundalk om die bal binnen te glijden. Dat was een hele grote kans voor McMillan op aangeven daar aan de rechterkant van het veld. Maar hij komt net te laat ingeleiden. De bal gaat voor het doel van Vitesse langs. En ondertussen is ook Schubert nog geraakt door die ingeleidende speler van de Ieren. Oh, wat komt Vitesse hier goed weg in die slotfase van de wedstrijd. Hele mooie actie van Kelly die heel makkelijk binnen doorgaat bij Hajek. En dan is die die voorzet net niet op maat. Hij komt echt een teenlengte tekort, die McMillan. Anders was het zomaar 2-2 geweest. Dan hadden we afgekoerst op verlenging. En wat is het nog altijd ongelooflijk spannend hier in Ierland, waar we 4 minuten blessuretijd krijgen. Dat heeft natuurlijk te maken met die lange blessurebehandeling voor Alessio Abibi, doelman van Dundalk, die eventjes behandeld moest worden na een botsing met Manhoef. Nou goed, de klok tikt gewoon verder. Dat is natuurlijk in het voordeel van Vitesse. Bijna 1 minuut van die extra tijd verstreken. Nog 3 te gaan. Nog 3 hele spannende minuten met deze uittrap van Schubert. Brengt de bal ver op de helft van Dundalk. En kan Vitesse dan misschien nog in de tegenstoot gevaarlijk worden? Nee, dat kunnen ze niet, want die uittrap wordt meteen weer ingeleverd bij Dundalk. En dus kunnen zij weer naar voren via Cameron Dumigan, Noorse verdediger, die met de bal aan de voet richting de middenlijn kan trekken. En daar pas wordt opgevangen door Von Moos, de Zwitserse aanvaller van Vitesse. En dan gaat Dundalk het gooien over de linkerkant van het veld. Waar Vitesse natuurlijk massaal aan het verdedigen is. En de poging om de ruimte zo klein mogelijk te houden. Maar ze worden heel makkelijk uitgespeeld. 1 schijnbeweging is genoeg om die man uit te spelen. Dan ligt de ruimte aan de rechterkant van het veld. Voor in dit geval Jurkowski. Gaat buitenom. Geeft die bal voor. Hoge voorzet bij de tweede paal. Kan gekopt worden. Wordt verlengd. En dan een speler van Vitesse die de bal terugkopt. Oh, het loopt weer goed af. Thomas Hayek is het die de bal nu rustig kan terugkoppen naar Marcus Schubert. De Duitse doelman van Vitesse. Hier loopt het goed af. Maar ja, 1 zo'n balletje hoeft maar 1 keer verkeerd te vallen. En het is 2-2. Ja, dan moet Vitesse nog aan de bak voor die verlenging van 2 keer 15 minuten. Waar ze bij de Arnhemmers natuurlijk totaal geen trek in hebben. En waarin ze ook waarschijnlijk geen enkele kans meer maken. Juist omdat Dundalk zoveel beter in de wedstrijd is gekomen in de tweede helft. En dat deden ze vorige week eigenlijk ook al in de Gelredome. Dus conditioneel gaat Dundalk misschien nog het verschil maken in de slotfase. Of kan Vitesse nog profiteren? Vitesse dat ook al een hele tijd geen Europese uitwedstrijd heeft gewonnen. De laatste 11 uitwedstrijden niet meer gewonnen. De laatste zege buiten Nederland van Vitesse dateert van 2002, toen Rapid Boekarest met 1-0 werd verslagen. Dat was nog de tijd van Bob Peters. Dit zijn heel andere tijden met Dundalk, dat die bal aanneemt op de rand van de 16 meter. Weer gaat iemand heel makkelijk liggen. Nu klinkt er geen fluitsignaal van scheidsrechter Durieux, die natuurlijk wel de wedstrijd een hele aparte wending heeft gegeven door die bal heel makkelijk op de stip te leggen. Nu de tegenstoot van Vitesse via Bero. Wat spelen ze dat dan weer slecht uit? Zorg dan in ieder geval dat je die bal in de ploeg houdt. Nou, dat lukt dan uiteindelijk nog wel, omdat hij via een speler van Dundalk over de achterlijn gaat. En dan kan Vitesse natuurlijk gaan tijd rekken bij die cornervlag. Door die bal heel tergend langzaam te gaan nemen. Met een korte variant. Waarbij er een opstootje ontstaat. En nu wordt er nog een gele kaart uitgedeeld aan Bazour. Die heeft dan blijkbaar iets geroepen in de richting van de scheidsrechter. Maar die had nog geen gele kaart achter zijn naam staan. Moet nu wel wat gekalmeerd worden door Marcus Schubert en Oros. En Hayek die er ook bij is. Nou, hij lijkt behoorlijk pissig te zijn, Bazour. Ik weet niet helemaal wat daar nou precies gebeurd is. Maar het kan natuurlijk ook een poging zijn om de tijd te rekken. Want die klok tikt ondertussen gewoon door. We zitten inmiddels in de 4e minuut van de blessuretijd. En dan kan nu die variant gaan komen. Met 3 spelers van Vitesse in de buurt van die cornervlag. Eentje die de bal heeft. 2 anderen die een blok proberen te zetten. Om te voorkomen dat Dundalk met die bal aan de haal kan gaan. Dan ligt die bal daar op de zijlijn stil. Karamboleert hij over de zijlijn. Is het de vraag wie mag ingooien. En het antwoord is Dundalk mag gooien. Dan wordt er nog wat gebakken leid daarbij de cornervlag. Wordt er nog weer een gele kaart uitgedeeld aan Darvalou. Nog een speler van Dundalk die in de boeken verdwijnt. Ja, hij heeft de handen vol aan de slotfase van deze wedstrijd. Alain Durieux, de scheidsrechter van dienst. Maar goed, dat heeft hij ook een beetje aan zichzelf te danken. Want als hij die makkelijke penalty niet had gegeven, dan was het nu misschien wat minder hoog opgelopen. Alle emoties waren de gemoederen wat minder verhit geraakt in het einde van deze wedstrijd. Maar goed, als het allemaal goed afloopt voor Vitesse, dan kun je erom lachen als Nederlander zijnde. Maar het is nog niet afgelopen. Daar is misschien nog 1 mogelijkheid voor Dundalk, want de 4 minuten blessuretijd zit erop. Er komt nog 1 aanval over de linkerkant van het veld. Daar is het Kelly die wordt weggestuurd, maar die bal is te hard. Die bal gaat over de achterlijn. Dan gaat het een doeltrap worden voor Vitesse. En klinkt daar het laatste fluitsignaal. En dan is de opluchting heel erg groot bij Vitesse. Vorige week hadden ze het al af moeten maken in de Gelredome. Maar toen schoten ze zichzelf in de voet. Werd het nog 2-2. Nu leken ze op rozen te zitten met een 2-0 voorsprong halverwege door treffers van Bero en Djibout. Maar het werd nog ongelooflijk spannend in de tweede helft door een heel makkelijk gegeven strafschop van de Luxemburgse scheidsrechter. De penalty werd benut door Hoben. Het werd een heel erg spannend in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Maar Vitesse houdt stand, gaat door naar de 4e voorronde van de Conference League. En daarin is Anderlecht de tegenstander. Dus kan Vitesse de borst nat maken. Want het spel van vanavond heeft nog niet heel veel vertrouwen gegeven voor de toekomst. Maar het gaat wel een ronde verder. En dat is al met al het belangrijkste. Vitesse wint met 2-1 van Dundalk. Vitesse dus door het oog van de naald. Ja. Met speelsgemak heeft Feyenoord zich intussen geplaatst. Zij wel. Zij wel, voor de play-offs van de Conference League. Net als vorige week werd Luzern met 3-0 verslagen. Alireza Jahanbakhsh werd de grote man bij Feyenoord met 2 doelpunten in de eerste helft, maar niet veel later viel hij uit met een liesblessure. Die bleek uiteindelijk mee te vallen. It's not that bad, to be honest. I already felt it after 5 minutes, to be honest. But then I thought, yeah, I gotta keep going. And after first goal, I was already thinking, okay, probably is enough. I don't have to take any risks. But then afterwards, I was like, I gotta just keep going a little bit more. And then after second goal, I thought like, okay, now it's probably enough. Ja, het is niet zo erg, zei hij. Ik voelde al na 5 minuten eigenlijk al dat het niet zo heel erg was. En na het eerste doelpunt dacht ik al dat ik niet te veel risico moest nemen. En ik wilde toch nog even door. Maar na het tweede doelpunt was dat genoeg. Ja, Feyenoord oogde fris en scherp met dominant aanvallend voetbal. En dat zag ook trainer Arne Slot. Ik vond het vooral vanaf de eerste seconde zaten we er bovenop. Als we de bal verloren, gelijk weer er bovenop. En dat vond ik met name goed, want je ziet ook nog wel eens als een ploeg uit met 3-0 gewonnen heeft, dat ze er dan wat gemakzuchtig over denken. Maar vanaf de eerste seconde had ik het idee van nee, deze spelers die weten waar het om gaat. En hebben eigenlijk vrij snel de wedstrijd naar ze toe getrokken. En dat duurde nog in mijn beleving te lang, want we hadden allemaal eerder de 2-0 kunnen maken. Nou, was jij afgelopen seizoen best wel een paar maandjes vrij. Zit je thuis, heb je waarschijnlijk ook Feyenoord zitten kijken. Als ik nu naar Feyenoord kijk en ik kijk naar april, mei naar Feyenoord, ik herken deze ploeg bijna niet meer. In hoeverre het is veranderd? Hoe kan je in zo korte tijd een ploeg zo anders laten voetballen? Nou, het heeft natuurlijk ook geholpen dat we een aantal spelers bij hebben gekregen. Het feit dat het publiek in het stadion zit, helpt ons denk ik ook enorm. En die jongens hebben vanaf de eerste seconde waren ze bereid om heel hard te werken. Ze kwamen goed en fit terug. Ja, en dan is het een kwestie van, want we moeten ook serieus zijn, we spelen natuurlijk voor onder de Conference League, dus we weten ook wat de weerstand is op dit moment. En ik heb ook net ook tegen die jongens gezegd van kijk, dit is hartstikke mooi wat we tot nu toe hebben gepresteerd, maar het gaat pas zondag eigenlijk echt beginnen, namelijk de competitie en de belangrijkste ronde, namelijk die van de play-offs. Dus het is heel mooi dat we dit met elkaar kunnen, maar goed, het seizoen gaat nog pas beginnen nu, hè. Is de grootste uitdaging op dit moment om de verwachtingen niet te hoog te laten worden, want het kan hier in Rotterdam van heel laag naar opeens heel hoog gaan. Ja, nee, maar dat heeft geen enkele zin om je daarmee te gaan bemoeien. Want 2 weken geleden hebben jullie in niet misverstaande bewoordingen aangegeven wat jullie van die wedstrijd vonden. En ja, nu zal het waarschijnlijk wat positiever zijn. Dus dat heeft geen enkele zin voor mij om dat te temperen of groter te maken. Want dat is toch zo bij een club als deze. Als je weer een paar keer winst en verwachtingen holt, gelukkig maar. Want daarom zitten we bij een topclub. Ik zag in de eerste helft, er wordt heel veel gelopen. Het lijkt mij best een spel wat heel veel kracht vergt en energie. Waar spelers ook in moeten investeren. Jahanbakhsh valt dan uit. Is dat ook een beetje een gevaar als je zoveel moet investeren in de wedstrijd, dat de fitheid dan ook wel echt optimaal moet zijn? Dat valt wel mee, hoor. Uiteindelijk zie je heel veel ploegen om en nabij dezelfde aantal kilometers lopen. Alleen dan kun je op 2 manieren voor kiezen. Je kan er heel veel achter de bal aan lopen of je kan hem heel veel zelf hebben. En dat laatste is iets wat wij heel graag willen. Ik heb ook in de rust gezegd, van, kijk, nou kan je de tweede helft denken, we doen wat minder. Maar dan ga je juist meer doen, want dan moet je elke keer 60, 70 meter terug rennen. Omdat zij wel onder die eerste druk vandaan spelen. Dus als je scherp en agressief bent in die eerste meters, hoef je daarna ook minder te lopen. En als je moet lopen, doe je dat tenminste als je balbezit hebt. Als het om Alireza gaat, dat wisten we natuurlijk, die hebben we pas vrij laat aan kunnen trekken. Ik weet allemaal waarom, omdat we moesten wachten op voordat we eerst een speler konden verkopen. Daardoor is hij natuurlijk laat aangesloten en heeft hij lang vakantie gehad. Dus dat moeten we heel goed monitoren om hem gefaseerd topfit te krijgen. En nou ja, vandaag viel hij uit helaas. Arne Slot in gesprek met Arman Afsaroglu. Volgende week speelt Feyenoord tegen het Zweedse Elfsborg met als inzet een tikkend eindelijk dan voor die groepsfase van de Conference League. Yeah. Jungle Drum van Emiliana Torini. De laatste man. Gaan we nog even naar onze laatste man, Diederik Smit. Ja, vandaag was de rechtszaak over de Grand Prix van Zandvoort. Milieuorganisaties vonden dat de Grand Prix een te grote inbreuk zou maken op het leefgebied van de ruststreeppad en de zandhagedis die daar in de duinen leven. Maar de rechter zei vandaag dat het openbaar belang van de Grand Prix groter is dan dat van de twee diersoorten. Naast mij de ruststreeppad en de zandhagedis. Allereerst respect dat jullie hier willen staan, maar deze komt hard aan, denk ik. En je weet van tevoren dat je erin gaat als underdog. Je staat tegenover een groot evenement van internationale allure. Dus dan moet je je leefgebied heel goed verdedigen. En ik denk dat we daarin te slordig zijn geweest. En wat dat betreft moeten we ook kritisch naar onszelf kijken. Ja, zandhagedis. Ja, het was gewoon niet goed genoeg vandaag. En precies wat ruststreeppad ook al aangeeft eigenlijk. Ik denk dat we qua maatschappelijke ophef, zeg maar, dat we te weinig creëren. En het zal beter moeten richting de Grand Prix van volgend jaar, is duidelijk. Ja, goed. De ruststreeppad en de zandhagedis. Dankjewel. Ja, dankjewel, Diederik. Jij ook bedankt. Nu het oog op morgen met Chris Kleine na het NOS-journaal van 11 uur. Ja. Nou, en we zijn klaar. Ja. Jij ook een fijne avond. Ja, jij ook. Ja. NPO Radio 1. Ze hebben Nederlandse roots, maar wonen allemaal in het buitenland. Hey, goedenavond Stefan. Luc hier vanuit Aruba. Hoi Stefan, dit is Marieke vanaf Dominica. Hey Stefan, dit is Rafael uit Lima, Peru. In de wereld van BNNVARA bespreekt Stefan Komduur met hen het laatste nieuws uit hun land. Ik weet eigenlijk niet dat je ze in Nederland heel veel ziet. Maar hier in Noorwegen hebben de grote gemeenten de oorlog verklaard aan de elektrische stepjes. Afgewisseld met de mooiste wereldmuziek. Zondagavond om 8 uur, de wereld van BNNVARA. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Dus gegarandeerd nergens goedkoper met gratis verzorging. Kijk op tuinmaximaal.nl. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. NPO Radio 1. 11 uur, Casper.